ต่อจากนี้ไปเป็นรายการตอบปัญหาในชุดพุทธศาสตร์พิชิตความยากจนโดยอาจารย์ณรงค์และพ่อท่านสมณภูธิรักเมื่อวันที่17พฤษภาคม2547เนื่องในงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่11ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ พอใจว่าเราราชาน้อยลงพอใจเรารู้จักประหยัดได้มีเงินออมให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวในอนาคตแต่ความพอใจนี้เนี่ยมันเกิดแก่พ่อค้าไหมครับคุณประหยัดมากพ่อค้าเป็นยังไงครับพ่อค้าได้กำไรน้อยตกลงถ้าด้านประหยัดนี่นะคนประหยัดอาจจะพอใจแต่พ่อค้าไม่พอใจแต่ถ้าสมมติคุณอัดกองทุนหมู่บ้านไปแล้วก็เร่งโฆษณาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องสารพัดให้คนบริโภคมากคนได้รับเงินก็รู้สึกพอใจได้เงินมากขึ้นบริโภคมากขึ้นแต่คนรับความพอใจมากกว่าคือใครคือพ่อค้าเพราะยิ่งคุณใช้จ่ายมากเขามีกำไรมากผมก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าตกลงโครงการกองทุนหมู่บ้าน1ล้านบาทเนี่ยนะเราทำลงไปโดยไม่คำนึงถึงวินัยการใช้จ่ายเนี่ยมันทำเพื่อใครมากกว่าใครเราปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นทำเพื่อคนจนแต่ถามว่าเพื่อใครมากกว่าใครไงระหว่างคนจนกับธุรกิจเนี่ยใครได้ประโยชน์มากกว่านะผมคิดว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยถ้าลงไปแล้วไม่มีวินัยการใช้จ่ายกำกับไม่มีวินัยชีวิตกำกับไม่มีโครงการที่รู้จักใช้เงินกำกับความพอใจที่เกิดขึ้นคนรวยได้มากกว่าคนจนแน่นอนพิสูจน์ได้ครับเวลาขึ้นทะเบียนหนี้เนี่ยเวลาเราขึ้นทะเบียนคนจนนะครับถามว่าคนจนมีปัญหาอะไรมากที่สุดเขาบอกว่าหนี้นะดังนั้นก็ลองขึ้นทะเบียนหนี้ดูสิพอขึ้นทะเบียนหนี้ดูปรากฏว่ายังไงครับร้อยละ29ของหนี้ที่มีปัญหานั้นคือหนี้จากกองทุนหมู่บ้านหนี้ตัวเลขราชการเองเลยครับนะถามต่อว่าหนี้กองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหาเนี่ยคิดเป็นวงเงินเท่าไหร่ 41,000 ล้านถามว่ากองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ 75,000 ล้านใน 75,000 ล้านนี่นะครับมันมีปัญหาหนี้เสร็จแล้ว 41,000 นี่มาจากไหนล่ะครับก็มาจากการที่รายได้เพิ่มขึ้นโดยเงินกู้เพิ่มขึ้นนี่นะแต่ไม่มีวินัยการใช้จ่ายถามว่าเป็นความผิดของคนจนด้านเดียวไหมส่วนหนึ่งก็อาจจะใช่นะครับเพราะเราไม่รู้จักโภชเนมัตตัญญูตาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่รู้ทำสายกลางแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันมีคำพูดคำหนึ่งในทางพุทธเนี่ยนะเรียกว่าปฏิรูปประเทศวาสะการอยู่ในสังคมและประเทศที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในสังคมและประเทศที่เหมาะสมเหมาะสมคือยังไงเหมาะสมแบบพุทธก็ต้องทางสายกลางในสังคมที่ไม่บริโภคมากสังคมที่มีวินัยชีวิตพอสมควรเนี่ยนะครับปัญหานี้จะไม่เกิดแต่ระบบรัฐบาลทุนนี่ครับระบบรัฐบาลทุนเป็นระบบรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเต็มที่เกิดการใช้จ่ายตามลัทธิบริโภคนิยมดังนั้นเราจึงพบว่าวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์จึงเต็มไปด้วยการโฆษณาจิตมนุษย์นะครับบางครั้งเนี่ยมันถูกสภาพแวดล้อมหล่อหลอมถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมันรุนแรงจิตใจของเราอาจจะโน้มตามสิ่งที่ไปหักล้างมันได้เนี่ยคือการฝึกจิตถูกไหมครับการฝึกจิตตนเองเพื่อต่อสู้กับสภาพแวดล้อมของชีวิตแต่ปัญหาของเราคือว่า ทุกสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับวิทยุโทรทัศน์การเรียนแบบภาพยนตร์เพลงสารพัดมันมีแต่หล่อหลอมจิตใจของเราเนี่ยให้อยากให้โลภให้บริโภคซึ่งการอยากการโลภการบริโภคเนี่ยมันไปสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจเพราะคุณอยากมากโลภมากบริโภคมากธุรกิจก็มีกำไรมากดังนั้นแนวทางของรัฐบาลทุนนิยมเนี่ยจึงไม่ปฏิเสธแนวทางการเพิ่มรายได้ทำไมครับเพราะการเพิ่มรายได้คุณยิ่งเพิ่มรายได้มากปรากฏว่ามันถูกดูดมากกว่า มันถูกดูดมากกว่านะแต่แนวทางการประหยัดรายจ่ายเนี่ยธุรกิจทุนนิยมไม่สนับสนุนเพราะคุณยิ่งประหยัดมากใช้จ่ายน้อยพึ่งตัวเองมากตลาดมันหดนะนี่คือปรัชญาสองปรัชญาระหว่างทุนนิยมกับบุญนิยมนะครับซึ่งผมคิดว่าเมื่อพูดไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเราลองวิเคราะห์ดูสิครับว่าจริงๆกองทุนหมู่บ้านเราเนี่ยเราใช้แนวทางไหนนะทั้งที่ตั้งแต่ต้นมาเราอยากให้เกิดแนวทางบุญนิยมมีวินัยชีวิตมีสัจจะบริโภคสิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆนะเขาไม่เอาครับช้าไปวางลงไปเลยเต็มหมดนะพอวางลงไปเลยเนี่ยท่านเชื่อไหมครับพอทันทีว่ามีโครงการวางในภาพเป็นไงโครงการของทุนเนี่ย Easy Buy Eon GM ลงไปเต็มเลยครับสินเชื่อเพื่อการจะจ่ายตามติดเลยครับสินเชื่อเพื่อการจะจ่ายตามติดก่อติดแล้วก็ดึงกลับนะผ่อนรถผ่อนมือถือผ่อนสารพัดเลยนะไม่เชื่อเป็นถามดูเป็นอย่างนี้หมดนะจึงอยากจะบอกว่าผมเองนะครับเห็นด้วยกับนโยบายที่จ่ายกองทุนลงไปแต่ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ทำอย่างนี้ขอบคุณครับ ครับก่อนจะเริ่มดำเนินรายการต่อนะครับขอเชิญพวกเรากราบพ่อท่านกัสสัมปณะก่อนครับ ครั้งเดียวครั้งเดียวก็พอ การนมัสการพ่อท่านกับท่านสมณะนะครับเมื่อกี้เราได้ใช้วิธีให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือแทนที่ผมจะไปตั้งคำถามเองหรือตั้งประเด็นเองก็ให้ท่านผู้ร่วมสนทนาวันนี้นะครับทางเราทั้งหมดนี้นะครับเป็นผู้ร่วมกิจกรรมช่วยเขียนขึ้นมาเขียนเป็นปึ้งเลยครับตอนนี้นะครับเมื่อกี้นี้ได้ตั้งประเด็นให้กับท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ณรงค์พูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนโดยภาพรวมทั่วไปนะครับที่มันเกิดขึ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างคำถามที่มาจะคล้ายๆกันส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าเรารู้อย่างนี้แล้วนี่นะครับปัญหาความยากจนนี่มันเกิดจากอะไรกันแน่เกิดจากระบบหรือว่าจากคนถ้ามันใช้ระบบทุนนิยมนี่นะครับเขาบอกทุกระบบมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะเราคิดว่าระบบยังไงฮะที่ว่าจะเอามาใช้กับมนุษย์ดีกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ได ้ครับวันนี้ต้องขอนมัสการพระคุณท่านแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ของธรรมะสักเล็กน้อย นะครับผมทำงานวิจัยเรื่องนี้39เดือนเพื่อจะตอบคำถามนะครับว่าไอ้ความจนมันเป็นยังไงและสาเหตุความยากจนมาจากไหนในที่สุดหลังจากทำแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศศึกษาธรรมะอะไรสารพัดนะครับนะผมก็พบคำตอบที่แตกต่างจากนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมักจะตอบว่าความยากจนเนี่ยนะครับมาจากคนโง่คนขี้เกียจคนไม่ขยันนะแล้วก็ไม่มีปัจจัยการผลิตไม่มีเทคโนโลยีนะมักจะตอบอย่างนี้นักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่าเวลาผมลงไปเนี่ยผมพบว่ามันมีปัจจัย4ปัจจัยนะที่ทำให้เกิดความยากจนปัจจัยที่หนึ่งเรียกว่าท่าทีต่อชีวิตปัจจัยที่สองเรียกปัจจัยการผลิตปัจจัยที่สามเรียกโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมปัจจัยที่สี่เรียกสวัสดิการในปัจจัยที่หนึ่งที่ว่าท่าทีต่อชีวิตเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับธรรมะมากๆถามว่าเรามองตัวเองยังไงมองโลกยังไงมองว่าเป็นเรื่องบุญคำกรรมแต่งเราชาตินี้มาเกิดมาจนก็ต้องจนอย่างนี้แหละเกิดชาติหน้าถึงจะรวยคิดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือคิดว่าถ้าเรามีการฝึกฝนจิตใจตัวเองฝึกฝนการดำรงชีพเราเองเราสามารถเอาชนะมันได้ตามหลักของความพยายามใครก็ตามที่เชื่อว่าเราจะบรรลุความทุกข์นะพ้นความทุกข์เราได้ด้วยความพยายามนี่นะครับเขาก็ดิ้นรนขวนขวายนะเรียกว่ามีท่าทีต่อชีวิตที่ดีไม่ยอมแพ้ต่อสภาพแวดล้อมไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งกดดันสู้ตลอดเวลาโอกาสจะหายความจนมันก็มีนะครับแต่ถ้าสมมุติเราปล่อยชีวิตเลยไหลไปตามกระแสนะครับพ่ายแพ้ต่อชีวิตไปเรื่อยๆกลุ้มมาก็กินเหล้าท้อใจก็กินเหล้าอย่างนี้ก็แก้ไม่ได้หรือท่าทีชีวิตไม่ถูกต้องนะส่วนเรื่องปัจจัยการผลิตนะ ขาดดินขาดน้ำขาดเทคโนโลยีนะผมคิดว่ารัฐบาลนี่ก็พยายามเยอะช่วยเยอะอยู่นะแต่เรื่องท่าทีต่อชีวิตเนี่ยดูเหมือนว่าเท่าที่เห็นนี่นะก็พยายามแก้กันอยู่ก็ผ่านโครงการนี้มีอยู่บ้างแต่ไม่ได้ทั่วประเทศไม่ก็ได้ไม่มีโครงการของรัฐบาลเองโดยตรงในการแก้ปัญหาท่าทีชีวิตของคนนะครับในเรื่องของโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจดูเหมือนว่ารัฐไม่กล้าแตะเลยความจนบางอย่างนะครับมันมาจากนอกประเทศเลยนะโยงเข้ามาเนี่ยเรียกโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมโลกยกตัวอย่างว่าผมยกอย่างรูปธรรมนะครับอย่างนากุ้งอย่างเงี้ยนะอยู่ๆก็อเมริกาบอกว่าไม่นำกุ้งข้าวไม่อยากนำข้าวเราแข่งกับเขาเพราะไม่นำข้าวราคาตกพอราคาตกปั๊บชาวนากุ้งเจ๊งพอมันเจ๊งไปปีนึงมันจนไป5ปี6ปียกตัวอย่างนะครับมันมาจากนอกเลยนะฮะหรือภายในเราเองนะครับโครงสร้างระหว่างนายจ้างลูกจ้างระหว่างชาวนากับพ่อค้ามันก็เป็นโครงสร้างที่ไม่เสมอภาคนะความไม่เสมอภาคเนี่ยทำให้ผู้ที่อยู่ฐานะด้อยกว่าเสียเปรียบนะมันก็ทำให้เกิดความจนเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันได้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเรื่องของสวัสดิการความจริงเรื่องสวัสดิการไม่ใช่เรื่องใครให้ใครนะครับเป็นเรื่องของสิทธิคนทุกคนได้รับภาระของรัฐในเรื่องภาษีพ่อค้าเป็นคนจ่ายภาษีโดยตรงให้กับรัฐไปแต่พ่อค้าก็ได้เอาภาษีที่จ่ายรัฐบวกเข้าไปในต้นทุนเมื่อบวกไปในต้นทุนปรากฏว่ามันก็ออกมาเป็นราคาสินค้าที่เราต้องซื้อท่านกินน้ำอัดลม1ขวดอัตราการจ่ายภาษีของท่านสูงกว่าเศรษฐีมีเงินล้านหนึ่งจ่ายภาษี5บาทใช่ไหมท่านมีรายได้เดือนละพันก็จ่าย5บาทเหมือนกันหรืออัตราสูงกว่ามันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อรัฐกวาดภาษีเข้าไปโดยผ่านมือพ่อค้าขึ้นไปนะรัฐบาลคือใครรัฐบาลก็คือผู้ดูแลรัฐเป็นผู้จัดการรัฐรัฐบาลอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ด้วยภาษีที่เราส่งขึ้นไปรัฐบาลจึงเป็นลูกจ้างของเราลูกจ้างจึงมีหน้าที่หรือว่ารัฐบาลจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้เสียภาษีเราทุกคนเสียภาษีโดยตรงโดยอ้อมดังนั้นสิ่งที่รัฐต้องตอบแทนแก่ผู้จ่ายภาษีก็คือสวัสดิการสวัสดิการก็มี2รูปแบบสวัสดิการให้คนทั่วไปอย่างเสมอหน้าอย่างเช่นน้ำไฟนะครับสวัสดิการให้เฉพาะกลุ่มเช่นให้เด็กให้คนแก่เป็นหน้าที่เลยนะครับความรู้สึกผมนี่นะครับผมไม่อยากเรียกโครงการสวัสดิการพวกนี้ว่าเอื้ออาทรนะเอื้ออาทรเนี่ยคือการให้ถ้าเศรษฐีคนหนึ่งบริจาคเงินให้คุณนี่นะครับนั่นคือการเอื้ออาทรแต่ถ้ารัฐบาลจัดโครงการขึ้นมาให้เราเนี่ยไม่ใช่เอื้ออาทรครับมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำเป็นสิทธ์นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราจะคิดว่าเขาเอื้ออาทรต่อเรานะเราก็ต้องจงรักภักดีต่อเขาแต่ผมกลับคิดตรงข้ามนะถ้ารัฐไม่ทำมาผิดหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่แห่งรัฐที่ต้องทำสิ่งเหล่านี้นะแต่ประเด็นก็เราไม่ได้มองนะเราไม่จะคิดถึงเรื่องอะไรแหละเรื่องที่เขามีโครงการนั่นโครงการนี้มันเป็นเรื่องที่ดีครับที่เขาทำนะครับแต่อยากให้คิดว่ารัฐบาลไหนไม่ทำแสดงว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่มันเป็นสิทธิ์ของเราทุกคนผู้จ่ายภาษีดูแลรัฐรัฐบาลเป็นผู้จัดการรัฐผู้จัดการจะต้องทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นประเทศชาตินั้นประชาชนทุกคนเป็นผู้ถือหุ้นถ้าเขาเป็นผู้จัดการแล้วไม่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่าเป็นเลยครับ จะขอกราบเรียนถามพ่อท่านนะครับมีหลายคำถามที่พูดถึงว่าระบบบุญนิยมคืออะไรแสดงว่ายังไม่เข้าใจ อะไรเนี่ย ระบบบุญนิยมเนี่ยคือยังไงนะครับอยากให้ขยายว่าคำว่าบุญนิยมเนี่ยมันมีขอบเขตหรือว่ายังไงบ้างและการบรรลุธรรมเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็ท่ามกลางกระแสทุก เป็นคนที่ไม่โลภโมโทสันการสร้างสรรค์เสียสละเป็นเรื่องของพุทธศาสนาโดยตรงเพราะสร้างคนเป็นอาริยะและอาริยะบุคคลนั่นแหละโสดาบันก็ช่วยโลกช่วยสังคมได้ประมาณนึงสกิทาก็ได้มากขึ้นอนาคาก็ได้มากยิ่งหมดยิ่งขึ้น ยิ่งเป็นอรหันต์ก็ช่วยสังคมอยู่เต็มประตูเพราะอรหันต์คือผู้หมดตัวหมดตนหมดกิเลสที่จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนจริงๆเพราะงั้นก็เห็นแต่คนอื่นสร้างเพื่อคนอื่นรวมแล้วก็ถ้าเป็นอรหันต์แท้ก็เป็นผู้ที่มีพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะคือเป็นคนที่ช่วยเหลือมนุษยชนอยู่พหุชนะก็คือมวลมนุษยชาติให้ได้รับประโยชน์คุณค่าจากท่านท่านที่เป็นอรหันต์ท่านทำงานไม่เสียสละอยู่ท่านอยู่กับโลกเพียงอาศัยยังชีวิตใช้กินอย่างไม่ได้ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยไม่ได้เสพบ่มเรออะไรเลยนะพระอรหันต์เนี่ยทำให้คนอื่นเป็นสุขพยายามให้เป็นสุขอย่างที่ท่านเป็นสุขอย่างอริยสัจอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่สุขทุกข์แบบโลกีเป็นคนโลกานุกรรมปายะเป็นคนอนุเคราะห์โลกปุ่มชูโลกเกื้อกูลโลกอยู่นี่เป็นพุทธธรรมหรือคุณลักษณะของพุทธธรรมผู้ใดได้บรรลุก็จะมีคุณลักษณะนี้จริงไม่ใช่เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาขอแวะนิดนึงไปวิจารณ์พุทธศาสนาให้ฟังด้วยพุทธศาสนาทุกวันนี้ในประเทศไทยก็ตามเพี้ยนไปแล้วหลายคนอาตมาได้รับคำถามว่าเมื่อคืนนี้พบกับหมู่เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้หรือเมื่อคืนนี้ที่เมื่อเช้านี้นั่นแหละพบกับสมณะต่างๆก็มีผู้ไปให้สมณะไปให้ข้อมูลอาตมาว่ามีมากเหลือเกินที่ยังถามว่าทำไมว่าโลกเทรสมาคมหรือว่าพุทธศาสนาในกระแสหลักนั้นผิดทำไมว่าอาตมาถูกอยู่คนเดียวมันไม่อวดดีไปเลยอาตมาก็ขอยืนยันว่ามันผิดถ้าพุทธศาสนาในเมืองไทยกระแสหลักนี่ถูกต้องในประเทศไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพราะว่ามีผู้ที่ทำงานทางศาสนาทางธรรมะอยู่ถึง 300,000 200,000 300,000 รูปมีพระที่ช่วยอบรมสั่งสอนบุคคลเป็นตัวหลักของศาสนาอยู่ในประเทศมีทั้ง 200,000 300,000 รูปพลเมือง60ล้านคนจะต้องได้รับคุณธรรมหรือได้รับประโยชน์ทางอริยธรรมไม่มีอะไรวุ่นวายเดือดร้อนแย่งชิงฆ่าแกงอาชญากรรมปล้ำข่มขืนฆ่าอะไรไม่เป็นอย่างนี้หรอกขอยืนยันไม่เป็นแต่เพราะพุทธศาสนาของ 200,000 300,000 รูปนั้นผิดประสิทธิภาพมันถึงไม่มีนอกจากไม่มีแล้วกลับตลปัดด้วยนวลไปพึ่งต้นตะเคียนนี่ตอนนี้ไปค้นพบไอ้ฟอสซิลของไอ้ต้นอะไรอ่ะเขาว่าต้นอะไรต้นมะค่าหรือไงอ่ะที่พบอยู่ตากกว้างตั้ง4เมตรตอมันต้นมัน4เมตร50กว่าแล้วก็ยาวต้อง21ที่ขุดได้แค่ขุดเจอนะยังลึกไปในภูเขาดินอีกฝังไปอีกอาจว่ามันอาจจะยาวถึง40เมตรก็ได้มันก็ไปไหว้กันไปขุดกันไปขูดกันนี่คือพวกมีศาสนาพุทธไปบูชากราบไหว้เอาธูปเอาเทียนเอาดอกไม้ไปขูดเลขพระก็ส่งเสริมไปในทางเดรัจฉานวิชาพึ่งพระเครื่องรางของขลังอะไรก็แล้วแต่เละเทะไปหมดอ้อนวอนร้องขออะไรอยู่ซึ่งศาสนาพุทธไม่มีการอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบันดาลศาสนาพุทธสอนให้เชื่อกรรมอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ชัดเจนนะขอสรุปว่าบุญนิยมนั่นคือสะอาดก็คือก็ต้องเรียกว่าลัทธิเนาะนิยมนี่มันก็คือลัทธิคำว่านิยมนี่ก็แปลว่าลัทธิก็คือกลุ่มคนที่เชื่อถือนะลัทธิก็คือสิ่งที่เชื่อถือเชื่อถือบุญสรุปง่ายๆบุญนิยมกลุ่มคนที่เชื่อถือบุญไม่ไปเชื่อถือทุนเพราะฉะนั้นพูดถึงอย่างที่อาจารย์นรงค์พูดมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยคนแสวงหาแต่ทุนแสวงหาแต่เงินแต่ทองแสวงแต่ทรัพย์เมื่อกี้ก็บอกจะต้องมีใช้เงินหมุนเงินอะไรออกไปมันดีที่สุดที่นี่หนักเข้าแล้วนี่จะเห็นอาตมาเคยพูดกับพวกเราที่นี่บอกต่อไปในอนาคตเด็กพวกเราหรือว่าคนในพวกนี้เนี่ยจะมีปัญหาหรอกถ้าเผื่อว่าทำงานทำการไปใครมาทำแบงค์ธนบัตรเกลี้ยหล่นดูตามนี้เนี่ยแบงค์ร้อยแบงค์พันเกลี้ยหล่นอยู่นี่ก็ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวเอาตีนเขี่ยทิ้งไว้ข้างๆทางก่อนแล้วค่อยมาจัดเก็บจะไม่มันก็ไม่ใช่เศษใบไม้เศษขยะแต่มันก็บู๊ว่ามันมีค่ามีราคามีการใช้ในสังคมเหมือนกันแต่เขาจะไม่หลงไหลยินดีอะไรก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งที่มีค่า มือนกับเราเศษเห็นเศษเหล็กเศษหินเศษตะปูเศษอะไรของมันหล่นหล่นตกๆอยู่มันก็ใช้งานได้มันก็มีประโยชน์แต่ไม่ต้องขั้นทั้งล้นลานโอ้โหแบ่งพันแบ่งห้าร้อยต้องหยิบเก็บไม่เคลียร์ไว้ก่อนมีเวลาก็มาดูเก็บไปใช้ไปทำงานถ้ามันเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ทีหลังจะไม่หลงเงินหลงทองเลยจะไม่สะสมไม่หลงแย่งชิงเงินทองเดี๋ยวนี้เงินทองมันกลายเป็นวัตถุแก้วสารพัดนึกของโลกของโลกและมันก็ย้ำที่จะใช้ทุกกลุ่มทุกหมู่ก็จะต้องวิธีการที่จะทำอย่างไรให้ค่าของเงินที่ของฉันเป็นของฉันมีเนี่ยมันมีค่าสูงที่สุดอย่าว่าแต่ตอนนี้อย่าว่าแต่ยูโรเลยเดี๋ยวมันจะตั้งขึ้นใหม่อีกเห็นเอเชียก็ว่าจะยามรวมกลุ่มกันตั้งขึ้นมาอีกแล้วอย่าว่าแต่ไอยูโรเลยอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำอย่างนี้ขึ้นมาเป็นสิ่งจะทดแทนแล้วก็หลงไหลไอสิ่งเหล่านั้นเป็นรอบยอดเป็นเลิศไออย่างนั้นทุนนิยมเขาก็นิยมกันไปแต่บุญนิยมเนี่ยนิยมพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นคุณค่าเป็นบุญเป็นกุศลนี่ก็ตอบกว้างๆเสน่ห์รายละเอียดมีอีกเยอะมากเลยก็ขอเอาเท่านี้ก่อน ครับมีคำถามต่อก็คือว่าปัจจุบันนี้นี่นะครับกระแสของทุนนิยมหรือกระแสบริโภคนิยมนี่ครับมาแรงรัฐบาลเองก็มีนโยบายจะค่อนข้างไปทางบริโภคนิยมพนักงานธกส.เองก็อยู่ในค่ายทุนนิย ม จะปฏิบัติตัวยังไงดีครับถึงจะเหมาะสม ถามว่าจะไปปฏิบัติตัวอย่างไรดีก็ต้องมาปฏิบัติธรรมนี่ตอบปั้นทุกดินเลยต้องมาปฏิบัติธรรมมาเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดผลให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดมรรคเกิดผลนี่มันเปลี่ยนแปลงทางจิตนะจิตที่มันจะลดละจางคลายจิตมันจะมีความเห็นกลับรสอร่อยหรือรสสนุกหรือรสเพลิดเพลินแบบโลกีมันจะหายไปมันจะหายไปยกตัวอย่างเช่นเล่นไพ่โอ้โหมันอร่อยสนุกมันมีรสลุ้นได้ลุ้นได้สู้ได้แม้ทางจิตวิทยาไม่มีมากมายแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วเล่นไพ่ไม่มีรสเมื่อยไม่จำได้ว่าเล่นยังไงเล่นโป๊กเกอร์เล่นบริตเล่นรัมมี่อะไรก็ตามใจจะเล่นป๊อกเด้งอะไรก็ตามใจเถอะมันมีรสแต่พอปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วบอทโธไอ้นี่มันเรื่องอบายมุกมันเรื่องต่ำๆล้างกิเลสตัวที่เราไปหลงไหลติดยึดจนกระทั่งกิเลสถูกฆ่าจริงๆกิเลสตายจริงๆถ้าตายถึงขั้นดับอาสวะสิ้นแล้วในเรื่องของไพ่อย่างที่อาตมายกตัวอย่างนี้มันจะไม่มีรสสนุกเลยอทุกขมสุขหรืออุเบกขาอุเบกขานี่มันได้หมายความว่าฉันไม่เอาใจใส่ไม่ใช่นะจิตมันเป็นกลางจิตมันนิวตรอนจิตมันไม่ดูไม่ผลักจิตมันไม่มันเห็นเฉยๆรู้ด้วยมีปัญญารู้ว่าคืออะไรเป็นอย่างไรก็รู้ด้วยแต่ไม่มีรสไม่มีรสสุขรสทุกข์แล้วก็รู้สิ่งแวดล้อมองค์ประกอบได้ว่าคนนี้ยังติดอยู่คนนี้ยังอร่อยอยู่คนนี้ยังกรีดอยู่คนนี้ยังเป็นธาตุสิ่งเหล่านี้อยู่เห็นรู้ชัดเลยว่าเขายังตกเป็นธาตุสิ่งเหล่านี้และเขาก็เดือดร้อนวิตวุ่นวายอยู่เขาเพราะกิเลสของเขายังมีกิเลสเป็นอำนาจอยู่ในตัวเขาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรมาปฏิบัติธรรมต้องมาปฏิบัติธรรมไม่มีทางเลือกอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้เข้าใจว่านี่คือสาระของชีวิตก็จะมาเอาแต่คนเป็นนึกว่าทุนนิยมนี่เป็นสาระของชีวิตคุณก็ไปเอาทุนนิยมแต่ถ้าใครเห็นว่าบุญนิยมเป็นสาระของชีวิตจริงๆเขาก็จะมาเอาบุญนิยมที่เป็นความจริงจริงๆเลยเพราะใครอยากได้บุญนิยมปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากไอ้ครอบกรอบหรือว่าไอ้วงจรของทุนนิยมเนี่ยคุณจะหลุดออกมาคุณก็ต้องมาปฏิบัติเรียนรู้ทางพุทธธรรมแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดบุญบุญคือการชำระกิเลสหรือว่าเรียกกับความดีก็ความดีอย่างโลกุตรธรรมดีอย่างโลกุตรธรรมแล้วมาล้างออกจริงๆมาละกิเลสจริงๆและคุณก็จะหลุดพ้นออกมาจากทุนนิยม การหลุดพ้นไม่ได้หมายความว่าจะหลุดลอยออกไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำไม่พบไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยปิดหูปิดตาไม่ใช่โลกุตระพระพุทธเจ้าคือผู้อยู่เหนือโลกไม่ได้หนีโลกอยู่ตรงนี้แหละสำนวนท่านพุทธทาสว่าเหมือนก้อนน้ำแข็งมันแข็งแรงก้อนน้ำแข็งที่แข็งแรงอยู่กลางเตาหลอมเหล็กก็ไม่ละลายอย่างนั้นเหมือนก้อนน้ำแข็งอยู่กลางเตาหลอมเหล็กนี่เป็นคำบังเพลยของท่านพุทธทาสเทียบไว้ดีมากอย่างนั้นแหละเรียกว่าเหนือโลกไม่ใช่หนีโลกรู้จักโลกเลยว่าโลกวิทูรู้จักโลกโลกมันเป็นยังไงมันซ่อนยังไงมันมีเชิงกลยังไงมันครอบงำกันยังไงเป็นธาตุอยู่ยังไงรู้หมดเราพ้นความเป็นธาตุเรามีปัญญาเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นเลยว่าเออคนนี้ยังหนักหนาสาหัสอยู่คนนี้ค่อยยังชั่วนิดนึงคนนี้หลุดพ้นออกมาบ้างแล้วหรือคนนี้หลุดพ้นออกมาได้ดีมากแล้วอะไรจะเข้าใจความจริงอย่างนั้นแล้วโลกียะหรือว่าโลกทุนนิยมหรือว่าสิ่งที่โลกบริโภคหรือหลงไหลมอมเมากันอยู่เนี่ยทำอะไรแก่ผู้ที่บรรลุไม่ได้ครอบงำไม่ได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนด้วยไม่ทุกข์ไม่ร้อนด้วยมีแต่จะช่วยเขาที่ทุกข์ร้อนนี่คือทางของบุญนิยมเริ่มต้นอย่างไรเดี๋ยวเอาปัญหาอื่นก่อนเดี๋ยวเอาปัญหานี้ครบซะก่อนทิ้งเอาไว้อันนี้เป็นปัญหาต่อท้ายกันแล้วกันเริ่มต้น ยังมีอีกเยอะฮะที่ถามเดี๋ยวกับพ่อท่านเดี๋ยวก็ต่อเลยครับมหาจันทร์นรงค์มากนะครับคือเขาถามบอกว่าระบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่มันเหมือนกับระบบที่เหมาะสำหรับคนยากคนจนนี่ถ้าเกิดเอามาใช้ทั้งประเทศนี่นะครับโดยประเทศเรากลายเป็นประเทศเศรษฐกิจพอเพียงนี่มันจะอยู่ได้หรือนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะเปิดการค้าเสรีด้วยแล้วมันจะเอาระบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้กับประเทศไทยมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับ ตกลงอาตมาขอตอบท้ายอาจารย์นะ ครับอาจารย์เราครับ จบก่อน คืออย่างนี้นะครับ ขอตอบปัญหานี้ด้วย ผมคิดว่าโลกของสื่อเนี่ยครับโลกการศึกษาโลกข้อมูลนี่นะครับมันได้ทำให้ความเข้าใจทางหลักการและทฤษฎีผิดเพี้ยนสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ที่เผยแพร่ความหมายคือว่าเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจำคำในหลวงไหมครับในหลวงย้ำมากนะครับว่า sufficient economy ท่านใช้ภาษาอังกฤษคำนี้นะ sufficient economy พอเพียงในตัวเองถามว่าพอเพียงในตัวเองเนี่ยสมมตินะณวันนี้เนี่ยเราอยากจะมีแว่นใส่แก้สายตาเราสักอันหนึ่งเราก็ไม่ต้องดิ้นรนไปขโมยเขาก็ไม่ต้องดิ้นรนไปกู้ก็มาซื้อมันพอมีตังค์จะซื้อน่ะถูกไหมครับถ้าวันนี้เรามีการประชุมกันเราก็จำเป็นต้องใช้กล้องอย่างนี้จำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนอย่างนี้เราก็ไม่ต้องนั่งมือกาหน้าผากว่าแล้วกูจะหาที่ไหนวะตังก็ไม่มียืมใครก็ไม่ได้ขอเขาก็ไม่ให้เราพอจะมีปัญญาหามาด้วยตัวเองนี่คือความพอเพียงในตัวเองคือไม่ต้องพึ่งคนอื่นเขาพูดในบริบทนี้นะถ้าถามว่าประเทศไหนครับที่มีความพอเพียงในตัวเองมากที่สุดในโลกนี้มีสองประเทศเอ่ยชื่อมาคุณจะตกใจประเทศแรกคืออเมริกาครับประเทศสองญี่ปุ่นไอ้สองประเทศนี้นะเวลามันจะเอาอะไรมาใช้เนี่ยมันเกือบไม่ต้องหาจากที่อื่นเลยมันทำของมันเองหมดอะมันพึ่งตัวเองมันพอเพียงในตัวเองนะแล้วจะลงอเมริกาญี่ปุ่นมันอยู่ป่าอยู่เขาหรือเปล่ามันอยู่ดงหรือเปล่ามันก้าวหน้ากว่าเราใช่ไหมมันมีเทคโนโลยีทุกอย่างเทคโนโลยีทุกอย่างมันก็คิดของมันเองอีกเราต้องหาไปซื้อมันมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นความพอเพียงในตัวเองมันมีระดับของมันระดับสูงระดับต่ำถ้าคุณอยากจะพอเพียงในระดับสูงก็ต้องคิดค้นมากกว่านั้นมีความพยายามมากกว่านั้นนะเรียนรู้มากกว่านั้นให้มันได้มาโดยไม่ต้องพึ่งเขานี่ไงเพราะความพอเพียงในตัวเองเนี่ยพึ่งตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องกลางๆมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจพึ่งตัวเองแล้วนู่นต้องปิดประเทศต้องอยู่ป่าอยู่เขาจุดตะเกียงมันไม่ใช่นะเราอยู่ตรงนี้ผมมาดูรูปแบบที่นี่เนี่ยนะผมคิดว่าเนี่ยเมื่อกี้คุณทำโรงก็แนะนำมานั่นโรงงานของเรานะตรงนั้นชาวบ้านในตลาดนะหมู่บ้านนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าเป็น sufficient village เป็นหมู่บ้านที่พอเพียงในตัวเอง สูงถามว่าหมู่บ้านที่พอเพียงตัวเองสูงนี่คุณมีพัดลมใช้เนี่ยเห็นไหมคุณมีไฟฟ้าใช้ใช่ป่ะแล้วอยู่ป่าอยู่เขาที่ไหนอ่ะคุณมีมือถือใช้ใช่ป่ะมันก็ใช่อ่ะ มีคอมพิวเตอร์ด้วย มีคอมพิวเตอร์ต่างหากเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดนี้ถ้าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็เรามีคนของเราคีย์บอร์ดนั่งกดคีย์ได้ใส่โปรแกรมได้ไม่ต้องไปจ้างอาจารย์มาอะไรมาทำก็ได้ถูกไหมครับเราอยากจะกระจายเสียงแล้วก็มีวิทยุของเราเราอยากจะมีตลาดแล้วก็เปิดตลาดของเราเราอยากจะกินอะไรก็มีโรงงานผลิตของเรานี่ไงพอเพียงตัวเองถูกไหมครับแต่ว่านักทุนนิยมเนี่ยมันไม่ต้องการให้คุณพอเพียงในตัวเองทำไมพอเพียงตัวเองหมดเลยผมถามว่าพ่อค้าใหญ่มันจะขายใครอ่ะมันไม่มีที่ขายครับมันถึงไม่ชอบไงก็ยามบิดเบี้ยนให้ดูได้พอเพียงตัวเองพวกเดียวพวกนี้ล่าหลังมันจะเป็นพม่าเราจะปิดประเทศยังไงก็ไปถึงไหนกันแล้วมันไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดทางทฤษฎีที่เลวร้ายมากๆนะแล้วไม่ควรจะเกิดกับพวกเรานะเราดูสิว่ารูปแบบของพอเพียงตัวเองที่นี่เนี่ยผมพูดได้เลยนะที่นี่ราชธานีอโศกเป็นชุมชนที่มีความพอเพียงในตัวเองสูงมากนะแล้วคุณดูสิครับคุณไม่ได้ล้าหลังเขาในเรื่องเทคโนโลยีเกือบทุกชนิดใช่หรือเปล่านะและทำไมเราไม่สร้างกันมาทั่วประเทศล่ะถ้าเราทำได้หมดเนี่ยต่อไปนี้เราอยากจะมีพัดลมอย่างนี้เราทำเองถูกไหมฮะอีกหน่อยเราทำเองได้ใช่ป่ะอยากใช้กล้องอย่างนี้อีกหน่อยทำเองได้นี่แหละคือพอเพียงตัวเองอยากจะใช้เราอยากจะทำอะไรเนี่ยเริ่มต้นทำด้วยตัวเองก่อนมันทำไม่ได้จริงๆแล้วก็ไปซื้อเขาในหลวงพูดว่ายังไงว่าเศรษฐกิจพึ่งตัวเองนะเบื้องต้นนี้แค่หนึ่งในสี่เนี่ยก็พอแล้วหนึ่งในสี่ตีความว่ายังไงอะไรก็ตามที่เราจะซื้อเขาร้อยบาทเนี่ยนะครับทำซะเองที่5บาทซื้อเขา75บาทก็ถือว่าดีมากแล้วนะเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคำว่าพอเพียงตัวเองเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าแม่เราต้องหันเข้าหาเข้าป่าเข้าเขานะเราอยากจะใช้เราก็ใช้มันได้เทคโนโลยีเราอยากจะมีก็มีมันได้แต่ต้องมีด้วยการกำกับเมื่อกี้ท่านพ่อท่านเนี่ยนะท่านพูดถึงบุญนิยมนะในระดับโลกุตระผมจะพูดบุญนิยมในบทของคฤหัสถ์ย่อลงมาในฐานะที่ผมเป็นคนมีกิเลสนะซึ่งถามว่าทำยังไงถ้าเราหลักพุทธมาจับในเรื่องโภชเนมัตตัญญูตาเอาหลักมัชฌิมาปฏิปทามาจับเลยนะมันคือการปฏิบัติดุลยภาพของชีวิตในวิถีชีวิตของมนุษย์นะครับเราต้องสัมพันธ์กับธรรมชาติในทางเศรษฐกิจว่าอะไรความสัมพันธ์ทางธรรมชาติในระบบเศรษฐกิจคืออะไรครับคือการที่เราแปลธรรมชาติเนี่ยมาเป็นปัจจัยยังชีพของเราในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับเรียกว่าไม่มีการสร้างสรรค์ใดที่ไม่มีการทำลายเราจะสร้างโบสถ์สร้างไม่ได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างบ้านมันต้องเอาอิฐปูนมาถามว่าปูนมาจากไหนมาจากภูเขาคุณต้องทำลายภูเขาถึงได้ปูนมาคุณจะปูถนนด้วยหินเนี่ยคุณต้องทำลายภูเขาได้หินมาคุณอยากจะมีเสาต้นไม้อย่างนี้นะมีอาคารเป็นไม้เนี่ยอยากมีไม้เป็นอย่างนี้นะครับคุณต้องทำลายป่ามาจึงไม่มีการสร้างสรรค์ใดที่ปราศจากการทำลายเมื่อเราทราบว่ามนุษย์ที่มีกิเลสนะครับมันต้องอยู่กับการสร้างสรรค์ควบคู่กับการทำลายเนี่ยเราก็จำเป็นต้องมีธรรมะกำกับทางสายกลางนั่นหมายความว่าเมื่อคุณต้องทำลายธรรมชาติเพื่อการมีชีวิตอยู่เราก็ควรดูแลธรรมชาตินั้นให้มันยั่งยืนบำรุงมันบ้างรักษามันบ้างเพิ่มมันบ้างแล้วก็ทำลายมันบ้างควบคู่กันไปไม่ใช่เอาแต่ทำลายแล้วไม่สร้างเพิ่มป่ามันก็หมดสิ่งแวดล้อมมันก็เสียหายถูกไหมครับอีกหน่อยเราก็ตายเพราะธรรมชาติไม่ดูแลเรามันจะดูแลได้ไงเพราะคุณไม่ดูแลเขาบ้างอ่ะเขาก็จะไปดูแลคุณในที่สุดนี่ข้อแรกนะครับข้อที่สองคือว่ามนุษย์ก็จะต้องอยู่กับมนุษย์อยู่ธรรมชาติเฉยๆไม่ได้คุณต้องอยู่กับลูกคุณต้องอยู่กับเมียคุณต้องอยู่กับลูกจ้างอยู่กับนายจ้างอยู่กับเพื่อนฝูงทั้งหลายนะนั่นก็หมายความว่าเราต้องพึ่งผู้อื่นแม้จะปราดทุนนิยมเนี่ยนะครับเขายังพูดเลยนะครับอันมนุษย์เรานั้นเนี่ยมีความต้องการไม่จำกัดแต่เราใช้แรงงานของเราเองเนี่ย พื่อสนองความต้องการของเราเนี่ยได้น้อยมากดังนั้นคนเราเนี่ยจะรวยจะจนเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้แรงงานผู้อื่นเราสร้างบ้านมาหนึ่งหลังนะครับมันไม่มีทางที่เราคนเดียวสร้างบ้านหนึ่งหลังต้องไหว้วานเพื่อนฝูงมาช่วยต้องไปจ้างคนมาทำต้องใช้แรงงานผู้อื่นในเมื่อเราต้องพึ่งผู้อื่นนะดุลยภาพคืออะไรครับคุณเอาแต่ใช้ผู้อื่นเอาแต่เอาเปรียบผู้อื่นเอาแต่แรงงานผู้อื่นแล้วคุณไม่ให้เขาบ้างเนี่ยมันอยู่ได้ยืนไหมดังนั้นถ้านายจ้างร่ำรวยขึ้นมาได้ด้วยแรงงานลูกจ้างนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องให้ลูกจ้างในพุทธก็เขียนชัดเจนนะครับหน้าที่นายจ้างควรทำยังไงหน้าที่ลูกจ้างทำยังไงให้กันซึ่งกันและกันยังไงมันเป็นหน้าที่นะครับไม่ใช่เรื่องเอื้ออาทรในพุทธก็คิดชัดนะเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อกันไม่ใช่ใครเอื้ออาทรใครนะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราต้องพึ่งผู้อื่นเราก็ต้องทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นด้วยนี่คือทางสายกลางของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับที่พ่อท่านพูดมากๆความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตนัตถิตัณหาสมานาทีอันว่าความโลภของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เคยจำกัดบางทีในทางกายภาพในทางร่างกายมันไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะสนองแต่เราก็ไปเอาไปสนองมาคุณสูบบุหรี่คุณกินเหล้าคุณเล่นไพ่เหมือนที่พี่พ่อว่าเนี่ยมันเป็นความต้องการทางจิตล้วนๆไม่ได้เป็นความจำเป็นของร่างกายแต่อย่างใดเลยแต่เราไม่เคยควบคุมมันไงนะก็เลยทำให้ความต้องการทางจิตมันล้ำเกินล้ำความจำเป็นเกินความจำเป็นถ้าคุณรักษาดุลยภาพมันเนี่ยความต้องการทางจิตพอดีความต้องการทางกายคุณภาพชีวิตมันเกิดขึ้นแต่การทำให้ความต้องการทางจิตพอดีความต้องการทางกายนั้นเนี่ยธรรมะทั้งนั้นจะทำได้จะควบคุมเราไว้ตรงนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญครับขอบคุณครับ อาตมาก็ขอขยายต่อไปนิดนึงว่าคำว่าพอเพียงนี่นะอย่างที่อาจารย์ณรงค์พูดก็กินความจะครบไปละคนต้องมาเรียนรู้และลดกิเลสมันถึงจะพอคำว่าพอนี่คือจุดจิตมันพอจริงๆนะเรามีเงินร้อยเดียวพอละมันพอจิตมันเกิดจริงนะมันพอเท่านี้พอกินพอใช้พอเรากินข้าววันละ3มื้อพอฝึกไปอีกเรียนรู้ไปอีกลดกิเลสไปอีกกินวันละ2มื้อก็พอลดไปอีกกินวันละมื้อก็พอเอาคำว่าพอก่อนมันพอจริงๆเพราะงั้นทำไมไม่เรียนรู้ความพอเรียกว่าสันโดษคำว่าสันโดษนี่คือคำว่าพอใจมันจะพอใจมันมีคุณภาพรู้จักพอเพราะฉะนั้นถ้าพูดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ถ้าพูดกันอย่างเป็นลักษณะพูดแล้วก็ให้เป็นแนวเปิดเป็นแนวเปิดอยู่เรื่อยนี่นะนายทุนก็ไม่มีจุดจบเขาก็พอดีของเขาก็รู้ความเหมาะสมว่าฉันควรได้เท่านี้ฉันมีอัตราของฉันส่วนของฉันเท่านี้เปอร์เซ็นต์ส่วนได้ปันผลนั้นมันก็ควรเท่านี้ไม่จบหรอกเขาก็ว่าเขาพอดีเขาไม่ได้ไปเอาเปรียบอะไรนะไอ้อย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นจะมาอธิบายคำว่าพอเพียงเนี่ยไม่สำเร็จนะเพราะจะต้องแต่ละบุคคลจะต้องมาเรียนรู้และหยุดจิตตัวเองให้รู้จักพอแต่ก่อนนี้ไปหลงติดหมดติดอบายมุขติดโลกกระทำติดลาภยศสรรเสริญโลกียสุขติดกามารมณ์กามารมณ์รูปกลิ่นเสียงสัมผัสเรื่องราคะก็แล้วแต่เราติดเยอะเราไม่พอเราก็หาเงินมาให้มันมากพอที่เราจะไปจับจ่ายซื้อแลกเอาความสุขจากกามารมณ์จากลาภยศสรรเสริญจากอบายมุขอะไรก็แล้วแต่ก็เอาเงินเป็นแรกแล้วเราก็มีความสุขเราก็รู้ว่าเราพอใจพอเพียงมาเรียนรู้ทางธรรมแล้วบอกไม่ใช่เราต้องมันลดให้มันรู้จักพอมันมากไปมันเฟ้ออบายมุขไม่น่าจะมีนะกามารมณ์กามารมณ์ก็ลดลงซะบ้างลดลงหมดที่สุดเลยลดกามไม่ให้มีกามเลยยังได้เลยในสายของพระพุทธเจ้าเราลดลงมาได้ระดับนึงเราก็จะพอมาระดับนึงลดลงมาศีล5พวกเดียวมีเดียวก็พอแล้วไม่ซ้ำซ้อนไม่ฟุ้งมากกว่านั้นปฏิบัติสูงขึ้นไปอีกลดละกิเลสได้อีก ไม่ต้องมีแม้แต่ผัวเดียวเมียเดียวเป็นศีล8ไม่ต้องมีผัวมีเมียไม่ต้องมีเรื่องสมสู่ได้อีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนตั้งสุดท้ายก็มาล้างกิเลสจนเหลือสุดท้ายไม่ต้องมีผัวมีเมียแล้วก็ไม่ต้องมีแม้แต่เศษเสี้ยวของอารมณ์กามหมดรูปราคะอรูปราคะในสังโยชน์เบื้องสูงนี่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีระดับสูงสุดอย่างนั้นจนกระทั่งไปถึงขั้นนิพพานหรือวิมุตติดับสนิทได้เพราะงั้นคนเราจะพอก็เพราะกิเลสเรามันตายกิเลสเรามันหยุดเพราะงั้นถ้าผู้ใดมาปฏิบัติโดยหลักพออย่างนี้ในนัยยะของศาสนาพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้กิเลสหยุดแต่ไม่ได้สอนให้ขี้เกียจสอนให้ทำแต่น้อยไม่มีแต่ให้เอาน้อยอภิชฌาหรือมักน้อยเนี่ยอาตมาแปลว่ากล้าจนเนี่ยจะมาเอาแต่น้อยแต่ให้ขยันให้ศึกษาให้เป็นพหูสูตรให้โลกวีทูให้เรียนรู้ในโลกแล้วก็มีสมรรถนะมีสมรรถภาพสามารถที่จะสร้างสรรค์แข็งขันมีความชำนิชำนาญมีประสิทธิภาพสูงส่งขึ้นแต่เราเรียนรู้ลดละน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงกินน้อยใช้น้อยลงแต่สมรรถนะของเราทำงานทุกวันเนี่ยมันเกินมันเหลือแม้มันเหลือแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสะสมไว้สะพัดออกเกื้อกูลออกไปแจกจ่ายให้คนอื่นไปเอาแต่ไว้แต่น้อยแจกจ่ายออกไปแต่จะเหลือไว้เท่าไหร่พอแค่นี้ก็พอเพียงสมรรถนะของเราวันหนึ่งพันหนึ่งสำหรับตัวเราเองกินใช้200พอเอาเหลือไว้หน่อยเพื่อที่จะในการสร้างสรรค์ในการก่อก่อในการหมุนเวียนเป็นคงคลังหรือเป็นส่วนที่จะเสริมจะใช้จะใส่ก็เอาไว้กินใช้กินใช้200จริงๆวันหนึ่งต้องจ่ายไปจริงๆกินใช้200เรามีสมรรถนะตั้ง8ตั้งพันหนึ่งเอาไว้สัก300เอาไว้สัก400เผื่อไว้สัก500ก็ได้เราก็มีอีก500สะพัดออกไป500พอเพียง500พอเพียงในตัวของเรามีส่วนเหลือด้วยในอยู่ในนี้แล้วเพราะนอกนั้นก็สะพัดออกไม่จำเป็นจะไปต้องไปขายด้วยไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อด้วยที่ยกตัวอย่างว่าอเมริกาพอเพียงญี่ปุ่นพอเพียงน่ะพูดในรูปของความตั้งอยู่รอดในสมดุลยภาพที่มีรายได้รายสร้างการสร้างการรับการใช้การสอยในตัวมันเองเท่านั้นอันนั้นมันอยู่ในระดับพึ่งตนเองรอดแต่ความจริงอเมริกาก็ไม่พอเพียงญี่ปุ่นก็ไม่พอเพียงตะกะอยู่ตลอดกาลนานไม่เคยหยุดที่จะหาทางเอาเปรียบไม่แต่ก็พึ่งตนเองได้พึ่งตนได้แต่ยังไม่พอเพียงหรือใครว่าอเมริกาพอแล้วใครว่าญี่ปุ่นพอแล้วยังไม่พอใจเขาไม่เคยรู้ความจริงว่าเขาควรจะพอเศรษฐีมหาเศรษฐีมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไม่เคยพอไม่เคยพอเพียงเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้สันโดษเขาไม่ได้เรียนรู้ความพอเพียงและเขาไม่ได้เรียนรู้พหูสูตรเขาไม่ได้เรียนรู้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่แท้จริงเขาพอมีสำนึกพอมีความรู้ว่าเมตตากรุณาคืออะไรแต่เขาไม่มีจริงเขามีจริงเขาจะจ่ายออกมาช่วยคนอื่นเขาจะไม่สะสมไว้เขาจะไม่กักตุนไว้คนที่ใจพอแล้วพอเพียงจริงแล้วไม่กักตุนไว้ไม่สะสมไว้อย่างยกตัวอย่างบรรดาบ้านราไม่มีเงินกักเงินตุนไปถามการเงินเนี่ยสั่นหัวดิกอยู่เนี่ยจัดงานนี่ยังบอกโอ้จะทำยังไงเนี่ยทางโน้นบอกว่าจะให้มา3ล้านสุดท้ายเขามาเอาให้เหลืออีก1.8 ล้านเองเอากัดฟันเอามีอะไรก็หามาตู้กันแล้วกันเพราะเราไม่ได้ไประบบบุญนิยมไม่ได้ไปขูดรีดเอาใครไม่ได้ไปเอาส่วนเกินมาให้มากไม่ได้เอาเปรียบแบบทุนนิยมเราก็ได้น้อยได้น้อยแล้วเราก็ เอามาใช้จ่ายสร้างสรรค์อะไรด้วยอยู่ในนี้อยู่ในตัวเสร็จแล้วก็มีงานกับสังคมอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายก็สอยอะไรแล้วก็ไม่ว่ามันจะขาดทุนหรือมันจะไม่พอไม่ต้องเอาอะไรมากพอฟดอปีที่แล้วเราต้องสุดท้ายก็ยังใจดีแล้วทกสอยังเติมมาให้ใช่ไหมจ่ายไปเท่าไหร่ทั้งนี้มันก็ไม่พอเราใช้ไปพอแต่เราก็ไม่ว่าหรอกสรุปที่ยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังก็คือว่าเราไม่กักตุนเราไม่กอบโกยกักตุนไว้พวกที่พอเพียงแล้วนี่ไม่กักตุนหรอกเราจะจ่ายออกไปเรื่อยๆสะพัดออกไปเรื่อยๆนอกจากไม่หาทางวิธีการเอาเปรียบเอารัดมากๆแล้วสะพัดออกไปเรื่อยๆเศรษฐศาสตร์บุญนิยมอย่างนี้เนี่ยพวกเราก็ไม่เดือดร้อนแต่หนักหน่อยเท่านั้นเองถึงครั้งคราวเป็นอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้บ่อยๆนะเนี่ยปีหนึ่งมีสี่ห้าครั้งเนี่ยโศกบาดบาดาลพังแน่ไปไม่ออกเพราะว่ามันกินเนื้อเข้าไปเยอะถ้ามีแต่ละปีเนื้อ 3-4 ครั้งแย่แน่นี่ดีมันมีปีละครั้งเพราะเราทำงานอยู่นี่เราทำงานกับสังคมแต่ตัวเราเองนี่พอเพียงเราประมาณของเราบ้างเหมือนกันว่าเราพอเพียงพอใช้มีคงคลังมีส่วนเหลือส่วนที่จะพอสำรองได้เท่านั้นเท่านี้แล้วเนี่ยพอไปรอดมีส่วนเรือที่พอจะมีสิ่งที่จะมาขยายงานมาเพิ่มทุนที่จะสร้างสรรค์อะไรอยู่บ้างอะไรต่างๆนานาพวกนี้เตรียมไว้สำรองส่วนเดือดร้อนส่วนจรอะไรจรมาอะไรบ้างก็มีพอสมควรแต่เราก็ไม่กะที่จะกอบโกยเหลือไว้จนเหลือเฟือเกินจนกระทั่งแม้กลัวจะเดือดร้อนกลัวจะไม่พอกินไม่พอใช้ไม่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะลักษณะบุญนิยมเนี่ยจะมั่นใจในสมรรถนะของเรากับความขยันของเราที่อาตมาอธิบายให้ฟังแล้วนี่นะว่าอันนี้มันเป็นทรัพย์ในตัวของเราถ้าเรามีสมรรถนะและกับความขยันเราก็ทำทุกวันคนอยู่ในนี้ร้อยคนก็ทำทุกวันและทำสมรรถนะมันท่วมสิ่งที่ตัวเองกินตัวเองใช้พึ่งตนเองรอดมันเหลือมันเกินแต่ละคนมีสมรรถนะ500ประมาณตีเป็นราคาเป็นมูลค่า500 1,000 อะไรเงี้ยเขามีอยู่ทุกคนแต่แต่ละคนนั้นกินใช้ไม่ถึง500กินใช้ไม่ถึง 1,000 กินใช้100 200 300มันอย่างเปลืองคนบางทีกิเลสยังมากหน่อยก็อาจจะ300แต่มันเหลือมันเกินอยู่ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจึงมีส่วนเหลือส่วนเกินที่สะพัดออกไปได้เราจึงขายขาดทุนได้ทำขายขาดทุนอยู่ในสังคมได้ที่ตลอดเวลาก็คือส่วนนี้และเราก็ไม่ได้สะสมเพราะฉะนั้นคนที่มีความพอเพียงจริงๆเนี่ยจะไม่เป็นปัญหากับคนข้างนอกถ้าจะยกตัวอย่างอเมริกาก็พอเพียงญี่ปุ่นก็เป็นพอเพียงอาตมาไม่เชื่อมันฟุ่มเฟือยขนาดไหนเนี่ยชาวอเมริกันน่ะฟุ่มเฟือยอย่างขนาดหนักแต่จริงเขาก็พัฒนาเขาก็ผลิตของเขาได้เองเขาก็สร้างสรรค์ของเขาได้เองพอสมควรถ้าจะถือว่าอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะได้ยินได้ฟังมาว่าเศรษฐกิจอเมริกามันชักย่ำแย่แล้วนี่มันทำหน้าใหญ่นะอเมริกานี่พวกชาวอเมริกันนี่หน้าใหญ่โกรธแต่ข้างในมันจะข้างนอกขับรถเบนซ์ข้างในกลับถึงบ้านกินข้าวกับก้างประทูเคยได้ยินไหมข้างนอกเนี่ยโหขับรถเบนซ์แต่กลับเข้าบ้านปั๊บไม่ให้ใครเห็นกินข้าวกับก้างประทูอาตมาว่าอเมริกันลักษณะนั้นแหละมันหน้าใหญ่แต่ข้างในกลัวไม่รู้เพราะมันจะไม่ยอมให้คนรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยข่าวอาตมาไม่รู้นะอาตมาได้ยินมาว่าอเมริกันนี่มันย่ำแย่เศรษฐกิจย่ำแย่แต่ก็ทำใหญ่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันต้องหาวิธีที่จะระรานเอาต่างประเทศต่างชาติเธอได้หาอาณาบริวารอาณาจักรอาณาเนี่ยโดยวิธีการล่าอาณานิคมด้วยทางเศรษฐกิจอยู่ทั่วโลกอยู่ขณะนี้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอาตมาก็ขยายความเพื่อไม่รู้ว่าอาตมาจะอธิบายแล้วพอเข้าใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่านั่งงงๆไปยิ่งขึ้นหรือเปล่าอาตมาก็ไม่รู้อาตมาพูดไปนะอาจารย์ว่าไง เดี๋ยวต้องกราบพระท่านหน่อยนึงต้องขออภัยที่ผมพูดในภาษาเศรษฐศาสตร์เกินไปนะ คราวนี้จากที่พวกท่านได้เรียนมานะผมคิดว่าการที่เรามองปัญหาในเชิงโลกในทางธรรมนี่นะครับมันมีความแตกต่างชัดเจนเลยในทางเศรษฐศาสตร์เองถามว่ามนุษย์เป็นยังไงเขาบอกมนุษย์มีความต้องการไม่จำกัดภาษาเศรษฐศาสตร์จะความต้องการไม่จำกัดภาษาพูดคือโลภ ในเศรษฐศาสตร์บุญทุนนิยม ทุนนิยมไงโลภ แต่ถ้าเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยมันมีความต้องการที่มีความจำกัดลงมาเรื่อยๆ น้อยลงน้อยลง ครับผมคราวนี้ที่พ่อท่านอธิบายถูกต้องเลยครับเพราะว่าถ้าเราเปรียบความพอเพียงในลักษณะทางธรรมนี่นะความโลภของมนุษย์ไม่จำกัดตามใดก็ตามคนมีความโลภไม่จำกัดมันไม่มีทางพอเพียงครับเหมือนที่พ่อท่านยกตัวอย่างอเมริกาเนี่ยมันรวยขนาดนั้นที่ราดด่านคนอื่นเขาเพราะอะไรครับเพราะมันสนองความโลภมันไม่สิ้นสุดถูกไหมครับแต่ถามว่าเราพูดถึงว่าในภาษาเศรษฐศาสตร์การพึ่งตนเองพอเพียงตัวเองเนี่ยมันเพียงความหมายว่าณขณะหนึ่งหนึ่งที่เราต้องการอะไรเนี่ยเราได้มันมาโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นใช่ไหมใช่แต่พูดในฐานะของธรรมนี่นะถามว่าแล้วความโลภของคนอเมริกันเนี่ยมันน้อยกว่าเราเปล่ามากกว่าและมันสามารถสนองความโลภมันได้หมดไหมไม่มีทางพอเลยนะแปลว่าภาษาโลกภาษาธรรมมันจะต่างกันตรงนี้ครับนะปัญจิงที่พวกท่านพูดในภาษาธรรมเนี่ยถูกต้องทั้งหมดครับ เรามีคำถามว่าตอนนี้พนักงานธ.ก.ส.นี่นะครับกินเงินเดือนจากดอกเบี้ยธนาคารดอกเบี้ยของเกษตรกรนะครับถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ถามต่ออีกนะครับว่าถ้าเป็นวิบากกรรมที่ได้รับจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วพอมีแนวทางใดบ้างที่ทำงานรับเงินเดือนแต่ให้มีวิบากกรรมได้รับเบาบางลงแสดงว่าชักจะพอเพียงแล้วนิมนต์พ่อท่านนะครับ เอาอย่างนี้นะอาตมาขอตอบเป็นความรู้นะอย่าเอาจริงเอาจังอย่ามาอย่ากระเฮียกระฮือรืออะไรมากมายตอบตามสัจธรรมกันแล้วกันนะโดยจริงแล้วเนี่ยพวกคุณก็คงมีไม่ต้องเอาความรู้มากแล้วสามัญสำนึกก็พอรู้ว่าไอ้กินดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่เคยถูกต้องหรอกนะถ้าว่ากันจริงไงนะเพราะงั้นถ้าถามว่านี่ก็รับเงินดาวเงินเดือนเงินอะไรมาใช้อาศัยใช้กินอยู่เนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยของเข้ามาเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่า ตอบจริงๆมันก็เป็นบาปแน่นะบาปแน่นะอาตมาเคยถ้าใครเคยอ่านหนังสือเศรษฐกิจบุญนิยมที่อาตมาเคยเขียนนานแล้ว10กว่าปีแล้วพิมพ์ออกมาเนี่ยจะถึง20ปีหรือยังไม่รู้เล่มนั้นน่ะซึ่งก็ความรู้ในภาษาในเชิงสื่อของอาตมาก็แค่นั้นนะแต่ก่อนนี้ตั้งแต่10 20ปีแล้วที่เขียนมานะอาตมาเคยเทียบให้ฟังขออภัยนะตอนนี้จะพูดใน ขอยกตัวอย่างในเรื่องของธนาคารโดยตรงนะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งมารุมมาตุ้มไปอาตมานะเดี๋ยวอาตมาขอชีวิตไว้ก่อนธนาคารเนี่ยเอาเงินเขามาคนเขามาฝากไว้คุณก็จะต้องหาสตังค์ให้ดอกเบี้ยเขาใช่ไหมเขาสตังค์มาฝากแล้วคุณก็เอาต้นทุนตัวเงินนี้ไว้คุณก็จะต้องให้ดอกเบี้ยเขาคุณก็เอาเงินเนี่ยมาหมุนให้คนยืมให้คนกู้ให้ไปทำกิจการอะไรหลายๆอย่างนะมีธุรกรรมต่างๆที่ของธนาคารจะทำกันแล้วแต่ไปหาทางเพื่อที่จะให้มันเกิดดอกออกผลมากกว่าเงินต้นทุนนี้ซึ่งคุณจะต้องเผื่ออะไรบ้าง ที่อาตมาเคยอธิบายนี่ไว้เพื่อให้รู้ว่าคุณเอาสตังค์ไปฝากไว้ธนาคารนี่นะมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะคุณมันไปอารวาดขูดรีดสารพัดเลยนะอาตมาบอกคนที่เอาตังค์ไปฝากธนาคารเนี่ยคุณได้รับมาส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยนะส่วนย่อยนะคุณนะธนาคารเขาไม่ได้เอาเงินของคุณไปออกแล้วก็มาหาดอกเบี้ยของคุณตอนนั้นเขาไม่พอนะเขาไม่คุ้มนะเขาจะต้องเอาเงินของคุณไปหาผลประโยชน์ไปรีดมาให้มากกว่าที่จะมาจ่ายดอกเบี้ยคุณนิดเดียวเขาจะต้องเอามาหนึ่งมาเสียจ่ายค่าเจ้าค่าน้ำค่าไฟค่าภาษีค่าได้ข้าราชการไม่ใช่พระเจ้าพนักงานค่าเอนเตอร์เทนค่าวิธีการค่าจัดการ ค่าอะไรอีกสารพัดเงินของคุณเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ไปให้เขาจะต้องหาแค่ค่าดอกเบี้ยมาให้คุณเท่านั้นไม่ใช่มันไปรีดนาทาเรนอะไรต่ออะไรออกมาอีกต้องเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยถึงจะพอคุ้มแล้วเงินเดือนพนักงานธนาคารก็สูงด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าเงินของคุณไปฝากไว้ธนาคารเนี่ยมันไปอยู่อย่างสุภาพเรียบร้อยมันไม่ไปอารวาสใครมันไปขูดรีดใครมันไม่ไปฉีดเลือดใครไม่ใช่นะมันทำงานฉีดเลือดคนอย่างหนักเลยอาตมาเคยอธิบายนี่ให้ผู้ที่เอาเงินไปฝากธนาคารไว้ในฝังคุณฟังอาตมาแล้วคุณไปคิดตามเองเลยก็แล้วกันว่ามันจริงไหมถ้าได้มากเท่าไรเขายิ่งจะทำนะพอจบปีหนึ่งปีหนึ่งนี่เขางบดุลเสร็จในโอ้โหธนาคารหรือส่วนเกินอีกเท่าไรเขายิ่งชอบแจกโบนัสกันอีกยังมีเผื่อโบนัสด้วยนะอย่านึกว่ามันไม่ไปออกดอกออกผลมันไปดิ้นรนมันไปฉีดไปขูดไปเรียดธนาคารไม่ใช่เงินของเขาเลยแต่เงินของคุณนั่นแหละแล้วก็คุณให้เขาเอาไปอารวาสในสังคมโลกอาตมาถึงบอกว่าเงินธนาคารนี่น่ากลัวมากจะบอกว่ามีบาปมีกรรมไหมไม่ต้องตอบขออภัยนะอาตมามันถึงเวลาต้องพูดกันด้วยสัจจะเท่านั้นเอง ผมจะขยายที่พระท่านพูดนะมันหนักกว่าที่พระท่านเห็นอีกนะ เข้าไปนั่นอีก เพราะว่าโลกทุนนิยมทุกวันมันได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเงินเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกกับมนุษย์เงินเมื่อเกิดขึ้นในยุคต้นๆเนี่ยมันเป็นเครื่องมือแห่งบุญทำไมผมเรียกเป็นเครื่องมือแห่งบุญการทำบุญคือการทำความดีการที่เราทำให้คนอื่นเนี่ยหมดทุกข์หมดโศกเช่นว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียาจะกินก็มียาจะกินไม่มีเครื่องนึ่งงมีเครื่องนึ่งงมเงินตัวนี้เป็นเครื่องมือในการบรรเทาทุกข์ในบางประการมันถูกสร้างมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรามีเงินไม่ใช่มีด้วยตัวมันเองมีไว้เพื่อไปซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่ปิดความอายให้อบอุ่นมีไว้เพื่อไปซื้ออาหารให้กินให้อิ่มท้องเงินมันจึงมีความหมายเป็นเครื่องมือแห่งบุญชนิดหนึ่งในยุคต้นๆนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับมันไม่ใช่เพราะว่าเงินมันไม่ได้ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนเฉยๆขนาดนี้แต่กระดาษที่เป็นเงินนั้นมันกลายเป็นสินค้ายิ่งอันตรายมากๆมันมีการวิจัยพบว่าในจำนวนเงิน100ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นการค้าเงินเนี่ย97ดอลลาร์95ดอลลาร์ไอ้ที่เอาไปซื้อของเนี่ยนะมันมีแค่5ดอลลาร์เองคราวนี้เงินที่นำไปซื้อของนะครับมันก็จะมีความดีของมันสมมุติว่าเราเอาเงินไปซื้อหนังสือเล่มนี้มานะครับเมื่อเราซื้อได้มาเนี่ยหนังสือมันก็ขายได้เมื่อขายได้มันก็มีการผลิตเพิ่มเมื่อมีการผลิตเพิ่มก็มีการใช้กระดาษมีการจ้างงานนะเอาวัตถุดิบมาแปรเป็นกระดาษทำให้ทรัพยากรมีมูลค่าเพิ่มทำให้คนมีงานทำตั้งเงินมันทำงานอย่างนี้นะความดีมากกว่าความเร็วมองในแง่โลกนะครับไม่มองในแง่ธรรมเอาแค่มองแง่โลกนะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยเงินไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้เอาเงินดอลลาร์ไปแลกบาทเอาบาทไปแลกปอนด์เอาปอนด์มาแลกริงกิตมันไม่ได้ผ่านวัตถุเลยเมื่อไม่ผ่านวัตถุมันก็ไม่ทำให้วัตถุนั้นมีค่าขึ้นมามันก็ไม่ได้เกิดการทำให้วัตถุนั้นไปคู่กับงานมันไม่ทำหน้าที่เราเรียกว่าเงินขี้เกียจเงินเหลวไหลเงินอัปยศเงินอัปรีแล้วเงินดับปรีขนาดนี้เนี่ยมันมีมากธนาคารเดี๋ยวนี้นะครับก็ชอบหากำไรโดยการเอาเงินที่คุณฝากไปเนี่ยไปซื้อเงินไปแลกเงินใช่ไหมเราเคยเจอวิกฤตรุนแรงเมื่อปี40ก็เพราะว่าคนที่มันมีเงินดอลลาร์เนี่ยมันเอามาซื้อเงินบาทมาทุบเงินบาทมันแลกกันไปแลกกันมาระหว่างดอลลาร์กับบาทกลไกมันซับซ้อนนะครับไม่อยากอธิบายแต่สรุปแล้วแลกไปแลกมาเราเจ๊งใช่ไหมมันได้เจอภาวะเศรษฐกิจล้มเหลวไงเพราะระบบธนาคารเราเป็นอย่างนี้ระบบการเงินเราเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นนี่นะครับผมคิดว่าเราถ้าเราศึกษาศาสนาเปรียบเทียบหน่อยเราจะพบว่าคริสต์โบราณเขาก็ไม่นิยมที่เอาเงินไปค่าเงินการเอาเงินไปปล่อยเพื่อกินดอกเบี้ยเรียกค่าเงินชนิดหนึ่งนะครับมุสลิม ขาก็ปฏิเสธในการค้าเงินแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาเหมือนกันที่เราจะต้องช่วยกันทำให้เงินมันกลับมาทำหน้าที่ของมันคือเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนไม่ใช่เป็นเครื่องมือของการค้าเงินมากๆพอทำเนาโอเคเราจะไปมาเลเซียเราก็จะไปเอาเงินบาทมาแลกริงกิตเพราะว่าไปมาเลเซียแล้วเนี่ยมันใช้เงินบาทไม่ได้ถ้ามันแลกเพื่อความจำเป็นอย่างนี้มันโอเคแต่นี่ไม่ใช่ครับมันแลกเพื่อหากำไรแลกเพื่อเก็งราคาแลกเพื่อความร่ำรวยเดี๋ยวนี้นะครับบางทีเราผลิตสินค้าขึ้นมาขายเนี่ยกว่าจะทำให้สินค้านั้นกลายเป็นเงินกว่าจะได้ต้นทุนคืนบางทีใช้เวลาเป็นปีนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ยนาทีต่อนาทีนะครับมันรู้เลยรวยจนเนี่ยทันทีเลยนะเพราะว่าการค่าเงินมันมีความไวเท่ากับแสงในขณะที่การค่าสินค้านะครับคุณค่าสินค้าคุณจะส่งสินค้าอเมริกาเนี่ยเดินเรือไปในกี่วันครับกว่าถึงอเมริกากว่าจะได้เงินกลับมาเนี่ยคุณค่าเงินจดกดหน้าจอเนี่ยปั๊บวันหนึ่งค่าได้รู้กี่สิบรอบมันมีความไวในการค่าเท่ากับแสงฮะขนาดนั้นเพราะถ้าเรามองว่าในทางธรรมเนี่ยนะครับในทางธรรมะเนี่ยนะผมก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยเงินปัจจุบันเนี่ยนะมันได้ทำหน้าที่ในด้านมืดมากกว่าด้านสว่างผมก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยเงินปัจจุบันเนี่ยนะมันได้ทำหน้าที่ในด้านมืดมากกว่าด้านสว่างในสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่าเงินนี่นะแม้แต่ยุครู้เจ้าเองท่านก็ไม่ได้พิเศษเรื่องเงินอะไรมากนักท่านยังบอกว่าท่านยังแนะนำโดยซ้ำไปว่าเราต้องค้าขายนะคนที่ค้าขายนั้นต้องมีสายตาดีสายตาดีแปลมีวิสัยทัศน์มองเห็นว่าจะค้าอะไรอย่างไรนะฮะอันที่สองก็ต้องเป็นคนที่พึ่งพาได้นะพึ่งพาได้ในความหมายของปัจจุบันคือว่ามีเครดิตอ่ะพูดจาอะไรคำไหนคำนั้นอันที่สามเขาเรียกว่าธุระดีก็คือจัดการเป็นเพราะนั้นในยุคนั้นเนี่ยก็ห้ามค้าขายในสิ่งที่มันจำเป็นเช่นค้ามนุษย์มั่งค้าสัตว์ค้าสัตว์เป็นมั่งค้าเนื้อสัตว์มั่งค้าอาวุธมั่งค้าสิ่งห้ามแต่ว่าอะไรก็ตามที่ค้าขายแล้วมันได้ประโยชน์ร่วมกันนี่นะครับระหว่างคนซื้อคนขายนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามส่งเสริมให้ทําไปยังสอนให้ทําไปว่าค้ายังไงถึงจะดีนะเงินในยุคนั้นก็เป็นเงินสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจริงๆแต่ถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยมันไปไกลครับไปไกลเกินที่เราจะคิดแล้วครับ ยังไม่ได้ตอบว่าพอจะมีแนวทางได้บ้างที่ทำงานรับเงินเดือนแต่ให้มีวิบากกรรมได้รับเบาบางลงคร ับ มันมีหลักเกณฑ์อยู่อย่างนี้คือคนเราเนี่ยมีสัจจะความจริงในค่าแรงของเราค่าสมรรถนะของเราขณะนี้เรายังไม่สามารถจริงๆเลยนะว่าจะไปประเมินหรือตีราคาค่าแรงของคนจริงๆในโลกเนี่ยอย่างถูกต้องได้ในแรงไม่สามารถเลยเพราะมันถูกปั่นราคาถูกซับซ้อนเชิงกลโอ้โหมากมายและคนกำหนดราคาในกลายเป็นคนนายทุนหรือว่าผู้ที่มีอำนาจของสังคมเป็นคนกำหนดเพราะคนเหล่านี้จะกำหนดเพี้ยนอย่างไรพวกที่มีฐานะเบื้องบนมันจะเอามากตีราคาไว้สูงและก็กดคนในระดับล่างที่ไม่มีปากไม่มีเสียงไม่มีฤทธิ์เนี่ยได้ต่ำกว่าที่ควรจะได้จังมากเลยคนที่ถูกกดราคาได้ต่ำก็ควรจะได้อย่างมากเลยเพราะไม่มีอำนาจแม้จะพ้นยุคทาสแล้วก็ตามทุกวันนี้ก็เป็นทาสทางเศรษฐกิจกันอยู่อย่างเดิมนั่นแหละจะถูกกดอย่างมากเลยเพราะงั้นพวกตีราคาระดับสูงเนี่ยเกินอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ค่าเฉลี่ยหรือค่าที่ถูกต้องจริงๆเลยว่ามันควรจะเท่าไหร่เพราะพวกเอาเกินมันเกินไปมากเหลือเกินเพราะอัตราของควรจะเป็นของคนเนี่ยค่าสมรรถนะของคนจริงๆมันที่ถูกต้องที่สุดสุจริตที่สุดยุติธรรมที่สุดเท่าไหร่เราตอบไม่ได้หาไม่ได้เพราะทำไงทุกคนก็พยายามเอาราคาประเมินระดับกลางของสังคมเนี่ยหรือส่วนใหญ่เนี่ยมาเป็นค่ากลางๆก่อนอาตมาบอกแล้วเมื่อกี้นี่ว่าถึงกระนั้นก็ตามมันพวกรากหญ้านี่ก็จึงซึ่งมีปริมาณจำนวนคนรากหญ้ามันมากกว่าแม่ระดับกลางใช่ไหม มันก็ยังถอดช่อชนมันก็ยังเกินอยู่เพราะฉะนั้นจะให้ดีที่สุดก็คือแม้รายตีราคาระดับสามัญของสมรรถนะของเราในอัตราของระดับกลางนี่ก็ตามควรจะตีต่ำไว้ในระดับต่ำเสมอให้ต่ำได้มากที่สุดเท่าไรที่คุณสามารถอยู่ได้ยิ่งคุณมาปฏิบัติธรรมมักน้อยสันโดษกินน้อยใช้น้อยไม่เปลืองแล้วเขาจะมอมเมาในเรื่องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยที่มันเป็นของหรูหราฟู่ฟ้าหรือไม่อบายมุขแม้แต่อะไรที่มอมเมากันในสังคมนี้คุณก็ละได้ตัดได้ตัดได้คุณก็จึงจะเป็นคนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องตีราคาฆ่าตัวหรือไม่ต้องได้รายได้มามากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะกันบาปไม่ให้มันเป็นบาปคุณก็จะต้องมาฝึกตนให้กินน้อยใช้น้อยแต่ไม่ได้สอนให้มาทรมานตนเองนะแต่ว่าต้องมาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะกินน้อยใช้น้อยเป็นจริงๆนะเพราะลดลงค่าสำหรับที่จะใช้สอยของตัวเองจริงๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็เอาเงินรายได้นี้แม้เราจะมีสมรรถนะสูงเท่าไหร่ก็ตามเอาให้น้อยเข้าไว้พอเพียงที่เราจะอยู่รอดนั่นล่ะจะกันบาปได้คุณจะมองเห็นชัดเลยว่าเราเสียสละให้สังคมหรือเสียสละให้ผู้อื่นมากกว่าที่เราเอาแน่ๆนั่นคือจะกันบาปได้ถ้าอย่างคุณเสียสละจริงเลยเนี่ยอย่างชาวโศกนี่บรรดานี่ทำงานใครจะมีสมรรถนะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตั้งแต่อาตมาไปจนกระทั่งถึงคฤหัสถ์อยู่ในนี้ทำงานไม่ได้เอารายได้เลยเนี่ยกินแกใช้อยู่ในสังคมเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่ได้ไปตะลงตะลอนอะไรอยู่ข้างนอกอะไรเลยเขาจะเอะอะมาเทิงอะไรกันเราก็รู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราขาดเราก็ไม่ได้เห็นว่าเรามันขาดเราไม่ได้ไปงานคอนเสิร์ตเราไม่ได้ไปงานราตรีเราไม่ได้ไปงานดินเนอร์งานโน่นงานนี่อะไรของเขาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดนะเรามีความสุขแล้วก็สร้างสรรค์อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นคนในที่นี้เนี่ยไม่มีรายได้เลยเนี่ยเขายังกลัวว่าเขาจะมีหนี้บาปหนี้กรรมเลยเนี่ยคนในเนี่ยยังกลัวว่าจะกินเกินใช้เกินเอ๊ะเรากินมากไปใช้มากไปเปล่าทำงานคุ้มไหมคนในนี้เขาจะมีสำนึกถึงขนาดนั้นแต่มันก็ดีเขาก็จะไม่เป็นหนี้บาปหนี้เวรถ้าใครเชื่อกรรมเชื่อวิบากนะเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากอาตมาก็อธิบายหลักเกณฑ์กลางๆให้ฟังอย่างที่อธิบายเมื่อกี้แล้ว ครับจะขอเป็นคำถามสุดท้ายก่อนที่จะพักช่วงแรกนะครับเพื่อจะต่อในช่วงที่สองช่วงที่สองเราจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะครับให้ประมาณสัก6เยอะมั้งครับ6กลุ่มคงจะใหญ่ไปมั้งครับสัก10กลุ่มหรือไม่ครับ9กลุ่มนะครับเดี๋ยวค่อยแบ่งนะครับงั้นเอาขอคำถามสุดท้ายในช่วงแรกนี่นะครับเขาบอกว่าในเมื่อระบบบุญยมนี่ดีนะครับทำไงจะทำออกสู่สาธารณชนให้สังคมยอมรับในเวลาอันสั้นเพราะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาประชาชนในขณะนี้คิดว่าจะมีทางไหมครับ บ ุ ญน ิ ย มครับครับที่ฟังมาแล้วว่ามันเป็นมันดีแน่ฮะทำไงจะเผยแพร่ออกไปได้อย่างรวดเร็วว่ากันครับ เดี๋ยวพอท่านตอบก่อนอ าตมาตอบเลยนะทำยังไงถึงจะให้เป็นอย่างนี้อาตมาก็ตอบอย่างแม่ชัดที่สุดเลยทำอย่างอาตมาจบแล้วอาตมาพูดอย่างนี้เหมือนคนหญิงพยองจองห้องอวดดีนะพูดก็พูดเถอะอาตมาก็ยังไม่เห็นว่าพระภิกษุหรือผู้ที่ดำเนินรอยตามพยุคลบาทของพระพุทธเจ้านะของพระพุทธเจ้าของพุทธศาสนามาเนี่ยจะมีแนวคิดตรงกับอาตมาที่ทำอยู่เนี่ยมีแต่เขาหาว่าอาตมานอกรีดทั้งนั้นนะหาว่าอาตมานอกรีดอาตมาก็ไม่เห็นแนวคิดคนอื่นๆเหมือนแต่อาตมาก็มั่นใจว่าแนวคิดนี้แหละแนวคิดที่อาตมามาพยายามที่จริงอาตมาตั้งคำว่าบุญนิยมนี่เพื่อล้อเลียนทุนนิยมจริงๆเลยเจตนาเลยว่าล้อเลียนคำว่าทุนนิยมไม่แหมมันช่างเหมาะเหม็งอะไรกันนะอย่างนั้นเขาเรียกทุนนิยมอาตมากับโอ้โหในคำว่าบุญนิยมนี่มันเหมาะใจจริงๆเลยว่ามันเหมาะดีทีเดียวก็เลยตั้งคำว่าบุญนิยมขึ้นมานะเพราะงั้นก็เอามาเผยแพร่จะเป็นทางคริสตีจะเป็นทางหลักการจะเป็นแนวคิดจะเป็นนิยามจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เอามาอธิบายกันขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ง่าย แล้วเมื่อกี้ถามว่าทำไมไม่เอามาทำซะให้มันเร็วๆอาตมาเนี่ยอยากได้เร็วที่สุดเลยแต่มันทำมันแต่มันเร็วไม่ได้มันเร็วไม่ได้ไม่ใช่อาตมามันเร็วไม่ได้เพราะพวกคุณนั่นแหละไม่ยอม ครับผมคิดว่าผม พวกคุณเนี่ยไม่ยอมพวกคุณจะไปเป็นทาสพวกทุนนิยมเขาอยู่ทั้งนั้นนะไม่มามาสิถ้าต้องการรีบมาจะเป็นจะตายก็ลองดู ผมคิดว่าพ่อท่านตอบชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยโอ้ยลำดับขั้นยังต่างกันเยอะยังอยู่กับกิเลสนี่นะฮะแต่ยังก็ตามผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจได้ว่าบุญนิยมมันดีนะครับเราจะทำยังไงจะขยายตัวออกไปนะครับผมก็มองในลักษณะของคนที่ยังมีกิเลสนะแต่อยากจะรับส่วนบุญบ้างถูกไหมครับเราถือว่าเมื่อเรามีกิเลสเราอยากรับส่วนบุญบ้างเราทำยังไงนั่นก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังได้แบ่งคนออกมาสี่ระดับถูกไหมครับดอกบัวที่บานพ้นน้ำดอกบัวที่บานเหมือนน้ำกลางน้ำนาติกระดินนี่นะนะบุญนิยมก็อาจจะมีหลายๆขั้นสูงสุดนะขั้นเริ่มต้นขั้นนับหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นประเภทบัวกลางน้ำนะครับนะไอ้บัวเสมอน้ำเหมือนท่านทำรงเนี่ยก็คงหาได้น้อยนะครับอย่างผมยังไม่ดาวท่านเลยนะหลวงพ่อท่านพ้นไปแล้วนะทีนี้เราเป็นบัวกลางน้ำเราจะทำยังไงเราจะรับส่วนบุญบ้างนะเปรียบเสมือนว่าแม้แต่บัวเป็นบัวกลางน้ำก็จริงอยู่เราก็ยังอยากจะได้รับแสงแดดบ้างบัวกลางน้ำเนี่ยถ้าปราศจากแสงแดดมันก็เน่ากลางน้ำนะครับแต่ถ้ามันได้แสงแดดบ้างมันก็ค่อยโผล่ขึ้นมาเสมอน้ำได้และพ้นน้ำได้เหมือนกันคำถามของเราคือว่าเราจะทำยังไงล่ะให้แสงแดดเนี่ยมันส่องลงไปถึงบัวกลางน้ำใช่ไหมเหมือนข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือว่าไอ้พวกบรรดาใบบัวเน่าเสียทั้งหลายก็จะกลับจัดซะก่อนถูกไหมครับประการที่สองน้ำในสระก็ควรสะอาดนั่นหมายสภาพแวดล้อมต่างๆควรจะดีเราต้องช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมให้มันดีถูกไหมครับนะประการสุดท้ายก็คือว่าหมอกเมฆต่างๆบนท้องฟ้านี่นะครับก็ต้องโปร่งใสด้วยผมเปรียบเทียบกับเรื่องหมอกเรื่องเมฆบนท้องฟ้าเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่สูงระบบการเมืองระบบสังคมกฎบัตรกฎหมายต่างๆต้องเอื้ออำนวยบ้างถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเราก็อยากเป็นบัวเราเป็นบัวกลางน้ำอยู่แล้วเราอยากแสงแดดนะพอถึงเวลากันมาเที่ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนะครับเมฆบางหมดเลยครับเมฆบางหมดเลยไปไม่ถึงครับ7วันตายเลยเพราะความหมายของผมคือว่าอะไรครับผมคิดว่าระบบการศึกษาระบบการเล่าเรียนระบบการเมืองนะต้องเอื้ออำนวยต้องเอื้ออำนวยผมพยายามนะครับที่จะพยายามที่จะใส่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่มันเป็นแนวพุทธแนวธรรมะอะไรเข้าไปนะถ้าสมมุติว่าเราเห็นความสำคัญตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมระดับมัธยมปลายระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะควรจะมีวิชาบังคับนะเศรษฐศาสตร์ทางธรรมเศรษฐศาสตร์บุญนิยมอะไรก็ว่าไปนะหมายมันมากขึ้นนะครับคนจบขึ้นมาก็ได้มีความรู้จบมาแล้วขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนต่อถูกไหมครับแนวทางบุญนิยมเนี่ยนะครับมันก็ไม่จำเป็นเสมอไปว่าเราต้องบวชเป็นพระแล้วเราก็จะเข้าถึงมันผมคิดว่าเราไม่เป็นพระเราก็เข้าถึงนับหนึ่งนับสองนะหลวงพ่อท่านเนี่ยไปรับสิไปแล้วครับใช่ไหมแต่ทุกคนไม่สามารถปฏิบัติอย่างนั้นได้ก็เอาแค่นับหนึ่งนับสองให้ได้ก่อนก็แล้วกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรการศึกษาครูบาอาจารย์นะก็ศึกษาพวกนี้เพราะฉะนั้นการเผยแพร่เนี่ยนะครับต้องเอื้ออำนวยบางครั้งนะครับระบบการศึกษาทุนนิยมเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่เอื้ออำนวยเผยแพร่สิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราเผยแพร่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปขัดขวางตลาดขัดขวางลัทธิบริโภคนิยมทุนนิยมเนี่ยนะครับถ้ามันปราศจากลัทธิบริโภคนิยมเนี่ยนะครับทุนนิยมก็โตช้าเห็นไหมครับพอเราเจอภาวะวิกฤตบ่เราต้องกระตุ้นกับบริโภคเห็นไหมเราพูดตลอดเวลาการกระตุ้นกับบริโภคจะทำให้เศรษฐกิจโตมันต้องวงเล็บนะครับเศรษฐกิจโตนั่นคือเศรษฐกิจทุนนิยมนะเพราะนั้นเนี่ยตามใดก็ตามระบบทุนเนี่ยยังต้องการกระตุ้นการบริโภคยังอาศัยลัทธิบริโภคนิยมเนี่ยนะครับระบบการศึกษาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบุญนิยมความรู้เกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่นะมันก็น้อยลงน้อยลงปัจจุบันนี้นะครับเด็กประถมเนี่ยครับวิชาพุทธศาสนาเกือบไม่ได้เรียนแล้ววิชาศีลธรรมเกือบไม่ได้เรียนแล้วเรียนศีลธรรมเนี่ยก็เรียนไปท่องจำอีกอาจารย์ที่จะประยุกต์ใช้ศีลธรรมกับเศรษฐกิจนี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยนะระบบการศึกษาต้องเอื้ออำนวยเราต้องสู้กันนะเรามีราชธานีอโศกถ้าเราเปิด โรงเรียนเปิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ใส่เข้าไปให้เยาวชนนะครับแข่งกับระบบทุนนิยมเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆก็มีคู่แข่งเกิดขึ้นบ้างนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราคงขยายไม่ได้นะเพราะว่าคนเนี่ยถึงบอกนะมันยังมีกิเลสมันจะเป็นบัวกลางน้ำอยู่ต้องการแสงแดดต้องการท้องฟ้าที่โปร่งใสแล้วต้องการคนที่ไปทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นมาบ้างนะครับผม นี่เป็นการพูดคุยกันในช่วงที่1 นะครับอันนั้นตามกติกาที่เราตกลงกันไว้ก็คือเราจะพัก15นาทีเพื่อให้ท่านที่ฟังวันนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนวงนะครับวงนี้ไปสนทนาอีกฐานอื่นซึ่งมีอยู่8ฐานนี่นะครับที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งได้ติดประกาศไปแล้วท่านก็สามารถขยับขยายได้นะครับจะไปที่ฐานควันไม้ก็ได้ไปสุขภาพก็ได้หรือไปที่อีกหลายแห่งนะครับที่ได้ติดประกาศไว้ส่วนท่านที่อยากจะอยู่ต่ออีก15นาทีกลับมาอีกทีนะครับมาคุยกันต่อคุยกันรอบต่อไปนั้นเราจะแบ่งกลุ่มนะครับไปให้ท่านได้สนทนาวงย่อยกันเพื่อจะคิดวิธีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การอยู่กับความยากจนอย่างชาญฉลาดเพราะได้ฟังข้อมูลมาแล้วจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านนะครับอย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวพูดให้จบก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับนะครับในช่วงที่2พอแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยท่านสรุปให้กลุ่มแล้วนำเสนออีกรอบนึงในเวลา 4:00 น.นะครับ 4:00 น.โดยท่านวิทยากรทั้ง2ท่านก็จะมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเพื่อมารับฟังว่าที่ท่านนำเสนอนั้นเป็นอย่างไรเพื่อมีอะไรจะขาดจะได้เติมเต็มให้ท่านนะครับเติมความรู้ให้ท่านมากยิ่งขึ้นแล้วทางฝ่ายทกสเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรุปข้อมูลพวกนี้มานำเสนอในที่ประชุมใหญ่อีกในภาคเช้าของวันรุ่งขึ้นนะครับก็ต้องกลับนิมนต์พ่อท่านอีกครั้งตอน 4:00 น.นะครับกับอาจารย์ด้วยนะครับตอน4:00 น.ในช่วงนี้อาจารย์จะเดินพักผ่อนชมอะไรก็ได้นะครับตามสะดวกแต่ว่าคณะนี้ก็คงจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่3:00 น.ถึง4:00 น.1 ชั่วโมงในการสังเคราะห์กันเองในกลุ่มย่อยประมาณสัก10 คนนี่นะครับงั้นตอนนี้ก็ขอท่านแยกย้ายพักผ่อนตามสะดวกนะครับพบกันอีกที3:00 น.ครับเจอกันครับ ต้นไม้ที่อังกฤษมันเติบโตแตกต่างจากต้นไม้ที่เมืองไทยยังไง ความรวดเร็วมันทางกันเยอะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นี่อีสานนั่นน่ะสะดาวประดู25ปีใช้ได้นะอยู่อังกฤษทนไม้สัก150ปีจึงจะใช้ได้แล้วก็ยังไงสำหรับผมไม่มีวันจะมีทีที่อังกฤษได้หรอกนะแต่ที่นี่ประเทศไทยมันโชคดีจริงๆนั่นน่ะคุณมีทรัพยากรเยอะมากนะบางครั้งก็ชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจหรอกนะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเกษตรคือเราสร้างบ้านให้ลูกได้โดยไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเพราะท่อนไม้ก็ไม่ได้ซื้อมันบอกเอามาไปกล่าวไว้แล้วก็เราแค่ขยัน 2-3 ปีลดน้ำให้มันติดน้ำเตี้ยมันก็จะเรียนเองนะ 20-30 ปีลูกก็มีบ้านนะลูกก็ไม่ต้องไปเรียนหนังสืออะไรนักหนาหรอกไม่ต้องไปหาเงินเยอะนะเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมีบ้านได้ไม่เหมือนคนอังกฤษนะคนอังกฤษ 60% ไม่มีบ้าน นอกจากปลูกต้นไม้แล้วนะคะคุณมาตินยังมีโรงเห็ด มีอยู่ครับก ็หมักเล้าไก่คอกวัว ครับก็ทำมือชาวบ้านเขาก็เลี้ยงวัวบ้างเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่บ้านก ็ช่วงต้ นอันนี้ร่องเห็ดคอนครับเห็ดคอนขาว ร่องเห็ดคอนขาว แต่ก็มันเป็นเห็ดนางรมเนื้อหน้าหนาวจะเพาะเห็ดนางรมเพราะมันชอบอากาศเย็นแต่มัดหน้าหนาวข้าวหน้าร้อนก็จะเอาเป็นเห็ดคอนเพราะมันออกดีกว่าเยอะอยู่เพราะอยู่อีสานมันร้อนครับแต่พอได้อันนี้มันประทันได้ออกครับยังไม่ได้ออกครับแต่เดี๋ยวอันนี้ผ่านประมาณเดือนที่แล้วเดือนนี้มันก็ออกแล้ว ตอนนี้ออกแล้ว แต่กินแล้ว เห็ดออกเยอะๆนี่นำไปขายหรือว่า ก็อันดับแรกอันนั้นเป็นอันดับสุดท้ายอันดับแรกก็กินไว้ก่อน กินทำกินนะครับ กินไว้ก่อนหลังจากนั้นก็แจกให้เพื่อนบ้าน แจกให้เพื่อนบ้าน หลังจากนั้นก็ เอาไปแลกข้าว เพราะไม่มีที่ทำนาแล้วผมก็ต้องเอาไปแลกข้าวแล้วก็อันดับสุดท้ายก็เอาไปขายแต่ช่วงนี้มันขายดีอยู่เพราะมันยังไม่มีเห็ดธรรมชาตินะนาโรนมันจะไม่มีเห็ดธรรมชาติบนภูเขานะแต่ถ้าฝนตกมันต้องเอาไปแลกเขาอย่างเดียวเพราะฝนตกเห็ดมันจะออกบนภูเขามันเห็ดคอนมันขายบ่ออกนะ แค่4คำนี้ใครเอาไปทำแจ๋วมากเลยนะคะกินแจกแลกขายไว้อันดับสุดท้ายนะคะสงวนลิขสิทธิ์ไหมคะ ไม่ครับ ทำอะไรมั้งคะ ทำปุ๋ยหมักครับอันนี้ตั้งแต่ได้คำแนะนำตั้งแต่3 ปีครึ่งที่แล้วของเจ้าหน้าที่ของทกสเองนะก็เจอกันวันนี้ด้วย ก็แนะนำให้ทำนะแล้วก็ทำยังทำไม่เก่งหรอกแต่ทำไปเรื่อยๆทุกอย่างการเกษตรผมไม่ได้คิดมากหรอกอย่าไปซีเรียสมากเกินไปกับการเกษตรแต่ทำในสิ่งที่เราทำเป็นไว้ก่อน ค่อ ยเรียนรู้นะพออย่าลืมนะผมไม่ได้เป็นเกษตรกรจริง ๆ ผมไม่ได้เป็นชาวบ้านนะผมไม่ได้เป็นคนไทยนะผมเกิดในอังกฤษนะเกิดในเมืองมาจากครอบครัวที่เป็นลูกจ้างนะไม่ได้เป็นลูกของชาวนานะผมก็มีความรู้น้อยมากเรื่องการเกษตรผมก็ต้องทำอะไรที่มันง่ายๆไว้ก่อนเช่นเลี้ยงไก่เนี่ยเลี้ยงไก่บ้านมันง่ายอยู่ผมมันหากินเองแพน เลี้ยงแบบหากินเอง ไม่ได้เลี้ยงยากดอกนี่แหละแล้วก็เลี้ยงวัวขี้เปาะมันโอ้ยวัวพันธุ์พื้นเมืองครับวัวน้อย ค่ะ ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยแต่ภาษาอีสานเขาเรียก วัวงัว ไอ้วัวขี้เปาะก็เรียกวัวน้อยวัวพันเล็ก วัวพันเล็กนะคะ เพราะว่ามันเลี้ยงง่ายอยู่แอ่นไปเตียวนี้ก็มีหาตัวอยู ่ได้ข่าวว่าเลี้ยงไก่แล้วพอจะกินนี่หาคนฆ่าไม่ได้อย่างนั้น ผมก็ฆ่าไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะกินได้อยู่แต่ข้าวไม่ได้ครับสักวันหนึ่งก็ต้องเลิกกินด้วยนะ ต้องเลิกแล้วนะคะโอ้สาธุค่ะล่วงหน้าค่ะ นี่นะก็มีปัญหากับวัวด้วยผมเก็บขาวัวไม่ได้คือกันนะครับ ใครเลี้ยงวัวให้เหรอคะ ผมกับเมียก็เลี้ยงนำกันครับ อ พอดีผมมาอยู่ในวันนี้แล้วเมียก็เลี้ยงกับลูกนะอันนั้นเป็นช่วงหน้าแรงมันจ้อยแห้งครับผมไม่มียากครับ นี่ดูสภาพดินของบ้านของคุณมาติน นะคร ับดินแข็งดินพอดีเพิ่นมาขุดสระให้ผมแล้วก็เอาดินมาทมทีมันแข็งมากนะมันปลูกอะไรไม่ได้ครับมันปกคลุมเลยก็ต้องไปขุดลุมไว้ก่อนนะช่วงหน้าร้อนมันไม่ค่อยมีงานทำหรอกเพราะมันแห้งแล้งที่นั้นผมจะเตรียมดินไว้สำหรับหน้าฝนช่วงเราจะปลูกต้นไม้ในหน้าฝนผมจะขุดลุมในหน้าร้อน ชาวบ้านบอกว่าขุดลุมไว้ก่อน ขุดลุมไว้ก่อนครับเพราะว่าจะไปปลูกคลองเยอะในหน้าร้อนที่นั้นไม่ได้เพราะว่าดินมันไม่ดีแล้วก็น้ำมันน้อยมันต้องเตรียมการไว้ก่อนแล้วก็หน้าฝนก็ลุยเอาเลยนี่ก็เตรียมดินไว้แล้วใส่ปุ๋ยเยอะแล้วก็ใส่ดินใส่ดินอ่อนๆมาแบกลงมาซะยังแบกอยู่เหมือนเดิมนะโชว์แบกของนั่นนี่ฮะเราแบกดินเยอะอยู่ใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็แบกเอาแล้วก็แทใส่ในหลุมเลยเพราะดินทรายมันพลุกคลองง่ายอยู่ดินแข็งๆมันพลุกยากก็เตรียมไว้นะ ทำงานเกษตรเนี่ยท้อไหมคะเพราะว่าแบบปัญหาดินไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ใช่ว่าท้อหรอกแต่เนี่ยดินมันแข็งนะ ดูสิคะ ดินมันแข็ง สภาพดิน มันยากอยู่แต่ถ้าเราแช่น้ำไว้คืนหนึ่งมันคืดง่ายอยู่อันนั้นไม่ได้แช่น้ำไว้น ะ แต่มาไว้ก่อนมันง่ายอยู่มาไว้ก่อนนะอีสานเนาะคือเรื่องการเกษตรมันผมไม่ได้โทษใจเพราะผมไม่ได้ทำอะไรที่ผมคิดว่ามันเกินความสามารถของธรรมชาติน ะ จะเห็นได้ชัดว่าไม่ได้พยายามปลูกอะไรที่มันปลูกยากหรอกจะไม่มีเงาะไม่มีทุเรียนไม่มีอะไรที่มันยากหรอกนะผมเอาแต่ของง่ายๆบ้านเฮาเนี่ยนะขี้เล็กสะดาวปลาดูมะยางกล้วยไก่บ้านวัวขี้เพาะมันง่าย เรื่องสิ่งที่ง่ายทำก่อน เอาของง่ายๆไว้ก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าผมเก่งกว่านี้ในอนาคตผมก็จะทำมากกว่านี้อยู ่ แต่ก็ไม่ได้คิดมากหรอกบางครั้งก็โทษใจนิดหนึ่งเรื่องดินนั่นแหละเพราะดินมันไม่ได้เรื่องหรอกแต่จริงๆถ้ามันไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาอยู่กับผมเนี่ยผมยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะปรับปรุงดินได้นะถ้าผมเรียนรู้เยอะจากชาวอโศกผมคิดว่าอนาคตไม่มีปัญหาหรอกนะถ้าเรารู้จักทำปุ๋ยมักชีวภาพดีๆแล้วก็ทำน้ำมักดีๆก็ทุกอย่างก็แก้ได้นะวันนี้ผมโชคดีมากๆที่ได้มาที่นี่เพราะผมเดินไปดูก็ได้ความรู้เยอะมากนะทุกครั้งที่มีการประชุมแบบนี้ผมก็พยายามเรียนรู้เยอะจะประหยัดเวลาเยอะนะถ้าเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้แบบนี้เพราะจริงๆการเกษตรปัญหาทุกปัญหามันมีคำตอบอยู่แล้วมันแล้วแต่เราเองเราจะหาได้ไหมเพราะที่นั่นมันต้องมีคนที่รู้อยู่แล้วนะเกษตรกรเก่งมากนะประเทศไทยปลูกได้ทุกอย่างนะ เท่าที่เห็นนี่คฤหาสน์ของคุณมาตินเนี่ยราคาเท่าไหร่ที่ปลูกไว้เนี่ย 12,000 บาทครับ เดี๋ยวเราไปชมไหมคะคฤหาสน์คุณมาติน ใช่จริงๆห้องน้ำมันแพงกว่านั้นห้องน้ำก็ ห้องน้ำ13,000 ต้องจ่ายมาตรฐานหน่อย ใช่ค่ะ คุ ณมาต ินแต่บ้านก็มื่นสองพอดีก็เสียเงินเยอะไปนี่เปลี่ยนหลังคาเพราะมันพังแล้ว นะชื่อแม่บ้านนะคะ ชื่อแม่บ้านนางรจนาครับ แม่บ้านชื่อรจนาค่ะ รจนาอยู่กระท่อมน้อย นี่นะกระท่อมน้อยครับแต่มันไม่อยากหรอกอีสานครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีฝนหรอกมันมีแต่ร้อนอยู่แบบนี้มันเย็น หลายคนคิดว่าเขาจะต้องมีบ้านหลังสวยๆหลังใหญ่ๆ แล้วก็กู้เงินเพื่อจะสร้างมาสร้างทำไมคุณมาตินมีความคิดยังไงในการทำบ้านลักษณะนี้คะ คิดว่าเราต้องจัดอะไรมันสำคัญไว้ก่อนนะคือผมถ้าผมมีบ้านสวยๆผมจะไม่มีเงินทุนที่จะไปทำอะไรผมไม่ยังไม่มีอาชีพดีๆนะไม่มีอาหารนะผมจะมีแต่บ้านมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะต้องไปหนีกับพยุกรุงเทพนะแต่ถ้าผมทำบ้านเล็กๆผมก็มีเงินเหลือขุดสระได้ซื้อวัวมาเลี้ยงได้เรียนรู้เรื่องอาชีพการเกษตรได้ผลิตอาหารได้น ะ เดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะมีเงินก็ได้สั่งบ้านดีกว่านี้ก็ได้แต่เอาแค่นี้ไว้ก่อนก็ได้อยู่มันไม่ยากหรอกอยู่อีสานพอยังไงคนอีสานก็ไม่ได้อยู่ในบ้านหรอกนะกลางวันก็พยูใต้กกไม้เอาตะแคงมาวางไว้แล้วก็นอนอะไรนี่ฮะ นี่คือความจริงค่ะนี่ลูกๆนะคะแล้วก็แม่บ้าน ครับแม่บ้านแล้วก็ลูกอันนี้ลูกชายคนแรกนี่แหละ คนแรกนะคะชื่ออะไรนะคะคุณโต ชื่อเอริกครับ ค่ะ เป็นผู้บ่าวน้อยแล้วพอดีวันนั้นมันเป็นวันสงกรานต์ นี่ช่วงบรรยากาศวันสงกรานต ์ได้เล่นสงกรานต์นิดนึง ลูกสาวคนที่สองชื่อ แอนครับ แอนนะคะ เป็นชื่อของแม่ผมครับชื่อของเอริกเป็นชื่อของนักฟุตบอลที่ผมชอบนะอันนี้ลูกสาว นะคะ อีลาน้อย คนกำลังร้องไห้นะคะคนเล็กชื่อ มาน้อย นี่สังเกตนะคะ กินข้าว กินข้าวเหนียวแล้วค่ะ กินแต่ข้าวเหนียวครับมันจึงอิ่มครับกินอย่างอื่นบ่อิ่มครับ จังสังเกตลีลาการปั้นก็เหมือนอีสานแล้วนะคะ ผมอยู่อีสาน12ปีแล้วครับมันก็ถนัดอยู ่ค ่ ะ ไม่รู้ว่าข้าวเหนียวกับขนมปังเนี่ยไหนแซ่บกว่ากันเนี่ย ทุกวันนี้ก็กินแต่ข้าวเหนียวครับมันขนมปังมันกินมาอิ่มแล้ว กระเพาะมันเปลี่ยนไปละค่ะมาอยู่อีสานนี่อยากให้พูดถึงความคิดความรู้สึกกับคนอีสานนะคะดินแดนอีสานวิถีชีวิต ผมคิดว่าคนอีสานเป็นคนที่เก่งมากนะเพราะว่าจริงๆอีสานมันลำบากนิดนึงนะร้อนก็ร้อนแรงก็แรงนะหาน้ำยากอยู่อาหารมันมีแต่อาหารแปลกๆนั่นโอ้ยมันกินยากอยู่ ตอนมาใหม่ๆปรับตัวยาก นะโอ้ยเดี๋ยวเจอพวกหน่อไม้เห็ดมันขับมันขามตอกกระเจียวพักอีล็อก พักอีล็อก แย่ขี้กระป๋อมโอ้ยมันยากอยู่กินบ่ได้เลยแต่ว่าคนอีสานกินเผ็ดนะ ทุกวันนี้ล่ะคะ ผมยัง50-50อยู่ก็กินอยู่แต่ไม่ได้กินทุกอย่างหรอกบางอย่างก็พวกแมลงก็ไม่กินหรอกเพราะมันไม่มีรสชาติมันซื่อๆน ะ มันไม่ค่อยได้กินหรอกแต่ชอบกินพวกลาบปลาดุกลาบปลาดุกก็ชอบอยู ่ลาบปลาดุก แกงเห็ดก็ชอบอยู่แต่อย่าใส่ปลาแดกเยอะมันกินไม่ได้ แสดงว่ายังพอมาปลาแดก ไม่ค่อยชอบปลาแดก ยังไม่ชอบปลาแดก เรื่องอาหารมันเป็นเรื่องสำคัญนะแต่มันไม่ได้คิดมากหรอกเขาให้เราอยู่ได้นะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะ ใช่แล้วค่ะ เกมแต่คนอีสานโชคดีเนี่ยเพราะอาหารอีสานจริงๆมันเป็นอาหารที่ดีสำหรับสุขภาพส่วนมากนะอาหารธรรมชาติที่ผมพูดเมื่อกี้นี่โนไมเฮดโตเกเจลพักอิโลกพวกนี้แหละมันเป็นอาหารธรรมชาตินะ ค ่ ะ ไม่มีการฉีดยาไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีนะผมถือว่ามันดีสองเรื่องนะอันดับแรกมันดีสำหรับสุขภาพแต่อันดับสองมันฟรีด้วยไม่ได้ซื้อ ฟรีสำคัญตรงนี้นะคะ อันนี้สำคัญมากมากเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเราก็ยังกินอิ่มได้นะไม่เหมือนอังกฤษนะไม่มีเงินก็ไม่ได้กินข้าว ค่ะ อันนี้สำคัญที่สุดนะโจรที่อังกฤษกับโจรที่นี่มันไม่เหมือนเลยโจรที่อังกฤษไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารแต่ประเทศไทยโจรก็ยังมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีอาหารดีๆเยอะมากและมีงานทำทุกวันด้วยถ้าเรามีที่ทำกินเป็นของเราเองอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับอาชีพการเกษตรนะไม่ใช่ว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะไม่สำคัญหรอกสำคัญที่สุดคือมันเป็นอาชีพที่มั่งคงที่สุดเรามีที่ทำกินถ้าเราทำได้และส่งเสริมให้ลูกหลานทำด้วยนะรับทกงานไม่ได้ไม่มีใครทกงานได้เป็นความมั่งคงที่ดีที่สุดนะไม่เหมือนอังกฤษนะคนอังกฤษไม่มีงานทำ2 ล้านกว่าคนมันน้องสาวของผมน้องสาวของผมไม่ได้เรียนหนังสือเดี๋ยวนี้ค่ะอายุ39ยังไม่ได้ทำงานแม้แต่วันเดียวนี่แหละผมไม่อยากให้ลูกของผมเป็นแบบนั้นหรอก เห็นว่าไม่คิดจะสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกอย่างนั้นเหรอ ก็มันโซนยากครับมัน ภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องลูกผมนั่นมันลูกอีสานครับมันว่าแต่เราครับ เคยมีความคิดที่อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษไหมคะ ไม่เลยครับคือผมอยากให้เขาเป็นคนอีสานครับเพราะว่าผมถือว่าคนอีสานสุดยอดอยู่แล้วนะผมเลือกที่จะอยู่อีสานเพราะว่าพูดมาจบเมื่อกี้นี้คืออีสานมันอยู่ยากนะแต่คนอีสานเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่รู้จักช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะจริงๆผมไม่ทำอะไรก็ได้หรอกโคกินทะลุชีวิตที่อีสานได้อยู่ผมเห็นไหมถ้าผมอยากขี้เกียจผมก็ขี้เกียจก็ได้น ะ เพราะคนอีสานเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆนั่นแหละผมอยากให้ลูกของผมเป็นแบบนั้นคนอีสานที่ดีๆมันมีเยอะมากนะคนขยันคนประหยัดคนที่รู้จักไม่ทะเยอทะยานเกินไปนะไม่ทำอะไรเกินตัวอยู่กับธรรมชาติแทนอนุรักษ์ธรรมชาติก็ยังเป็นนะผมอยากให้ลูกของผมเป็นแบบนั้นเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติได้ให้ชีวิตมันง่ายนะไม่อยากให้ชีวิตของลูกมันยุ่งยากนะยิ่งเรียนหนังสือมันก็ยิ่งยากสำหรับเด็กน้อยนะยิ่งภาษาอังกฤษโอ้ยไม่ได้เลย คุณมาตินมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนของลูกค่ะซึ่งยังขัดแย้งกับแม่บ้านอยู่คุณมาตินคิดว่าลูกควรจะเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้าน ครับเพราะว่า เพราะอะไรคะ ก็เฝ้าลูกง่ายครับมันอยู่ห่างจากบ้านนิดเดียวเราก็ดูแลลูกได้นะแล้วก็จริงๆเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครู1คนเด็กเรียน7คนนะ ค่ะ มันสบายนั่นน่ะห้องนึงก็มีแค่7คนนั่นน่ะครูมันดูแลทั่วถึงได้นะแต่พอดีก็แม่บ้านผมส่งลูกไปเรียนที่อำเภอครู1คนเด็กเรียน45คนมันหลายโพดนั่นน่ะครูมันดูแลไม่ทั่วถึงนะแล้วก็ไปยุ่งกับเด็กน้อยที่อำเภอน่ะเขาเทคโนโลยีบ้าพวกเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมอะไรแบบนี้เนาะไม่อยากให้ลูกไปยุ่งกับอะไรแบบนั้นอยากให้ลูกอยู่บ้านนอกดีกว่าครับ โรงเรียนที่ดีสุดของอังกฤษนี่เขามี โรงเรียนครับโรงเรียนแพงที่สุดในประเทศอังกฤษโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยในโลกเลย1-15ครู1คนเด็กเรียน15คนอยู่บ้านผมอยู่คอนแกนเนี่ย1-7นะมันยังดีกว่านะ แม้จะ1-7แต่ตอนนี้ลูกก็ยังไปเรียนที่อำเภอนะคะยังแพ้แม่บ้านอยู่ใช่ไหม ยังแพ้แม่บ้านผู้ชายก็ต้องแพ้แม่บ้านอยู่แล้วนะ ไม่ได้แพ้หรอกเกรงใจเฉยๆครับพอดีแม่บ้านมาด้วยวันนี้นะเราพูดได ้ความรู้สึกที่พ่อมีต่อลูกนะคะคือหลายคนนะคะที่มีลูกเขาคิดว่าลูกเขาไปเรียนนี้จะต้องเก่งต้องเรียนเก่งในส่วนของคุณมาตินนี้ ก็ อยากให้ลูกเป็นยังไงคะ ไม่เคยคิดว่าอยากให้ลูกเก่งอะไรเลยนะอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกเป็นคนที่มีความสุขสำคัญที่สุดอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจนะ ค ่ ะ พอดีก็ลูกของผมเรียนหนังสือไม่เคยได้เรื่องหรอกลูกชายคนแรกนะอยู่ที่นี่เขาจะคืนโบสีนะปีที่แล้วเขาก็ได้อันดับเท่าไหร่นะอันดับ 19อันดับ 20อะไรในห้องนะ นักเรียนมีเท่าไหร่คะ 39ครับพอดีมันเดินสายกลางพอดีเลยเนี่ย20แต่จริงๆก็ไม่ได้สนใจว่าได้เท่าใดหรอกนะเพราะว่ามันจะในหนังสือของครูมันจะเขียนนะอุปนิสัยของเด็กนะมันเขียนไว้ลูกชายชอบช่วยเหลือคนอื่นผมก็คิดว่าลูกมันก็เก่งเหมือนกันนะ ค่ะ เพราะว่าผมถือว่าอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าจะเป็นคนอีสานมันต้องรู้จักช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะถ้าเราอยู่บ้านนอกอยู่ในชุมชนเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเราต้องช่วยกันถ้าเราไม่ได้ช่วยกันชนบทมันจะแตกมาเด็กๆก็จะแห่กันไปอยู่ในเมืองเหลือแต่คนแก่นะอีกไม่นานผมก็แก่นะผมไม่อยากอยู่คนเดียวหรอก อยากให้ลูกอยู่นั่งนี ่เห็นคุณมาตินภาคภูมิใจในชุมชนของคุณมาตินอยู่เพราะว่าแม้ว่าแผ่นดินจะแห้งแล้งนะคะดิฉันก็ถามเขาว่าแผ่นดินแห้งแล้งนี้ทำไมไม่ไปอยู่ตรงที่ดินอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ย คือสองหลายสาเหตุอยู่อันดับแรกคืออยากอยู่ใกล้ชิดกับบ้านของอีแม่นะเราต้องอยู่ในบริเวณแฟนไม่อยากไปอยู่ที่อื่นนะเราต้องอยู่บริเวณบ้านของอีแม่สองที่ดินที่มันดีมันแพงนะผมไม่มีเงินจะซื้อนะแต่สำคัญที่สุดจริงๆนะคือหมู่บ้านของผมดินมันไม่ดีนั่นนะแล้วมันแห้งแล้งนะอันนี้มันจะบังคับให้ชาวบ้านไม่ทะเยอทะยานเกินไปนะเขาจะหาความสุขง่ายๆนะเขาจะมีชีวิตที่เรียบง่ายเพราะยังง่ายก็หาเงินเยอะไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครเป็นนิทกสที่บ้านผมเนี่ย แต่ไม่ได้ยืมนะเห็นไหมคือเขารู้ว่าเกษตรมันยากอยู่ขอให้เขาอยู่ได้เขาแค่พยายามทำให้มีพออยู่พอกินน่ะมันทำให้สังคมมันไม่ทะเยอทะยานเกินไปนะ แล้วชุมชนมีอบายมุขไหมคะยาบ้าอบายมุข ยาบ้ายาบ้าก็ไม่มีหรอกครับแต่มันมีแต่อะไรที่มันรัฐบาลมันขายนะมีเหล้ามีบุหรี่แล้วก็มีเหล็กแต่อันนี้รัฐบาลเป็นผู้ผลิตนะชาวบ้านบอกว่าถ้ารัฐบาลเลิกชาวบ้านก็จะเลิกเหมือนกันนะ ส่งเสียงนี้ลอยไปตามลมนะคะค่ะ คนอีสานเนี่ยเขาจะนิยมย้อมผมให้สีทองเหมือนฝรั่ง แผลกเนาะ แต่ตัวนี่ดำเลยนะขั้นยมของอังกฤษนี่ยังไง ก็บางครั้งคนไทยอาจจะคิดว่าที่อื่นมันดีกว่าอาจจะมองข้ามสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีนะอาจจะไม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยก็ได้อยากเป็นฝรั่งมากกว่านะจริงๆคนไทยน่าจะคิดนะฝรั่งเยอะมากเหมือนผมมาอยู่ประเทศไทยนะเรามาอยู่ทำไมเนี่ยเรามาอยู่เพราะประเทศไทยมันน่าอยู่จริงๆนะคนไทยเป็นคนดีส่วนมากนะประเทศไทยมันน่าอยู่จริงๆนะมีของดีๆเยอะมากนะ เห็นว่าคนอังกฤษนี่ไม่ค่อยอยากจะมีผิวขาวอยากจะผิวขาว นี่นะคือผิวแบบนี้แหละเป็นคนรวยครับคนผิวขาวเป็นคนจนคนผิวคล้ำเป็นคนรวยเพราะอยู่อังกฤษมันไม่มีแดดเป็นมีแต่คนผิวขาวเม็ดนั่นคนที่ไปเที่ยวเมืองนอกมันจะอาบแดดได้เพราะฉะนั้นคนที่ผิวคล้ำแบบนี้มันต้องไปเที่ยวเมืองนอกแสดงว่ารวยแหละนะแต่คนไทยก็คิดกลับกันนั่นแหละคนไทยอยากผิวขาวนะแต่สำหรับฝรั่งก็อยากผิวคล้ำๆแบบนี้แหละเพราะว่าแสดงว่ารวย นี่คนรวย ค่ะแสดงว่ารวยและเม็ดเด็ดทุกคนอยู่นี่แหละนะก็รวยเม็ดนั่น ในฐานะที่คุณมาตินเคยมีชีวิตที่ร่ำรวยในตอนต้นแต่ว่าแนวคิดก็อยากจะเป็นคนที่จนแต่ว่าจนอุดมสมบูรณ์อยากให้คุณมาตินบอกถึงนิยามความจนและความรวยในความคิดของคุณมาตินค่ะ ผมจะไม่ได้วัดด้วยเงินนะจะไม่ได้คิดว่าเงินมันเกี่ยวข้องกับรวยหรือจนเลยนะผมเองก็อยากมีความสุขในชีวิตอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากนะและอยากให้ลูกของผมทั้ง3คนแล้วก็เมียด้วยได้คุณภาพชีวิตที่ดีนะอยากให้เขาเป็นคนรวยนะแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะมีเงินอะไรมากมายนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะถ้าเราใช้เงินเป็นตัวชี้วัดนะมันต้องมีคนรวยนิดเดียวคนจนเยอะเหมือนประเทศอังกฤษนะคนรวยนิดเดียวคนจนเยอะถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องคนจนในประเทศไทยมันเงินมันไม่เกี่ยวหรอกเราต้องหาความร่ำรวยจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เงินเอาง่ายๆคนไทย 60% เป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นถ้าคิดเรื่องเงินมันต้องจนอยู่แล้วเพราะประชาชนส่วนมากต้องยากจนอยู่แล้วจะรวยไม่ได้เมื่อ 60% มันแผ่นพายไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรวยเราก็ต้องหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เงินผมจะเอาง่ายๆนั่นแหละหา6เรื่องนั่นแหละ1บ้านคนที่มีบ้านไม่ใช่คนจนนะเมื่อกี้นี่ก็หัวเราะนะบ้านหลัง12,000นะแต่ยังไงมันแผ่นบ้านอยู่แล้วนะจริงๆที่นั่นก็ไม่ได้เรียกว่าบ้านก็เรียกว่าเป็นเทียงนะแต่ผมก็ไม่ใช่มันเป็นบ้านนะอย่างน้อยเราก็มีอยู่นะคนนั้นคิด 60% ไม่มีนะที่ดินผมมีที่ดินกี่ไร่6ไร่นะแต่มันดีกว่าไม่มีนะและดีกว่าคนนั้นคิดเยอะนะดีกว่าพ่อแม่ผมเยอะขนาดเขาก็จบตกเตอร์มัดนั่นนะก็มีแค่ครึ่งไร่นะนี่นะเราก็ไม่ได้เป็นตกเตอร์แต่เรามี6ไร่มันก็เยอะอยู่ผมก็ดีใจนะคิดว่าผมไม่จนหรอกนะมีบ้านแล้วก็มีที่ด้วยมีที่ทำกินแสดงว่าผมมีงานทำทุกวันตลอดชีวิตผมทกงานไม่ได้นะคนที่มีความมั่งคงในอาชีพแสดงว่าไม่จนหรอกจะทำหรือไม่ทำเป็นคนละเรื่องกันนะแต่อย่างน้อยที่สุดผมไม่มีโคอ้างว่าผมไม่มีงานทำหรอกผมมีงานทำทุกวันทั้งแต่เช้าจนมาดึกเลยเพราะฉะนั้นบ้านที่ดินอาชีพที่มั่งคงอาหารนี่ผมรวยนะเพราะผมกินอาหารโปรตีนเผ็ดนะผมรวยมากนะยูอังคิดมันกินไม่ได้หรอกนะยูอังคิดคนธรรมดาชาวบ้านธรรมดาต้องกินอาหารที่มีสารเผ็ดเยอะแต่ที่นี่เราไม่ได้กินหรอกนะที่ผมบอกเมื่อกี้นี่พวกเห็ดหน่อไม้พวกอันนี้แหละแย่กี่กระป๋องมันโปรตีนเผ็ดมากนะมันก็ดีอยู่นะคนน่าจะคิดว่าเป็นอาหารของคนยากจนนั่นแหละผมถือว่าเป็นอาหารของคนรวยนะ พราะมันสะอาดที่สุดเลยสดที่สุดเลยนั่นน่ะไม่ได้ซื้อในห้างนะนั่นน่ะแล้วก็ไปเก็บเอาจากธรรมชาติสะอาดที่สุดเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าอาหารของคนรวยนะผมรวยเพราะผมอยู่บ้านนอกด้วยผมไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่กับแออัดกันไม่ได้อยู่กับควันมลพิษมลภาวะนะผมรวยนะผมอยู่บ้านนอกอยู่กับกกไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับอากาศก็บริสุทธิ์น้ำดื่มก็ดื่มได้นะอยู่บ้านผมที่คอนแคนนะเรามีน้ำเขาเรียกว่าน้ำซับน้ำพระพาภูเขานะเป็นน้ำซับที่ออกจากภูเขาเขาเรียกว่าคำบ้านผมก็เรียกว่าคำปลาไหล เป็น น้ำที่ออกจากภูเขานะเราก็ดื่มได้นะที่ประเทศอังกฤษเขามีน้ำขวดน้ำที่ออกจากภูเขาที่ประเทศอังกฤษขวดเล็กๆซ้ำนี่แหละ500 กว่าบาทนะ โอ้โหน้ำดื่ม500 แต่อยู่บ้านผมนี่แหละคิวละ2 บาทนะนั่นแหละลูกบาทเม็ดละ2 บาทนะผมกินน้ำประพาภูเขาเหมือนคนรวยมากที่อังกฤษนะผมก็กินทุกวันนั่นแหละอากาศก็บริสุทธิ์นะไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่นเขาก็เอาอากาศมาอัดกระพงขายนะผมก็ไม่ต้องอัดกระพงหรอกผมมีทอนมาเยอะมีออกซิเจนเยอะผมก็รวยเหมือนกันผมก็อยู่บ้านนอกแต่ผมรวยที่สุดเพราะว่าผมมีสังคมที่ดีนะผมมีครอบครัวที่อบอุ่นพอสมควรเรามีอนาคตที่ดีพอสมควรหมู่บ้านไม่มียาเสพติดไม่ค่อยมีการพนันและสำคัญที่สุดไม่มีอาชญากรรมบ้านเล็กๆของผมมันไม่มีกุญแจไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูหรอกนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นอันนี้ข้อดีของบ้านนอกน ะ ช่วยกันได้ดูแลกันได้น ะ ถ้าเราอยู่ในชุมชนเล็กๆที่มันแข็งแกร่งมันชีวิตมันดีขึ้นเยอะเหมือนคนรวยนะเรามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสุขภาพในที่สุดสิ่งที่เราได้ที่มันหายากที่สุดคือสุขภาพที่ดีนะสุขภาพร่างกายก็ดีอยู่กินอาหารดีๆทำงานหนักทุกวันนะสุขภาพมันดีนะสุขภาพใจมันดีเพราะว่ามีความสุขไม่ได้คิดมากอยู่กับธรรมชาติก็ยิ้มทุกวันแสดงว่าได้สุขภาพที่ดีด้วยมันคนรวยครับแต่ไม่ต้องไปจ้างโมดูแลหรอกนะเราก็ดูแลตัวเองได้นะคิดว่ามันดีนะ สรุปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำไมมีทั้ง6 อย่างแล้วเงี้ยใช่ไหมมันมีความร่ำรวยทั้งอื่น ก็อนาคตมันดีนะคิดว่าทุกวันชีวิตมันดีขึ้นมันไม่ได้แย่ลงนะผมก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นทุกวันนะเพราะสิ่งที่เราทำมันเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะจากไร่มันสำปะหลังจากดินที่มันไม่ได้เรื่องเลยก็เห็นทำลายมันคืนวูบเริ่มมีนกรีมีไข่มดแดงมีแย่มีขี้กระผมเยอะอยู่นะ เริ่มมีสัตว์เลี้ยงไอ้สัตว์ป่าเข้ามา สัตว์ป่าธรรมชาติเยอะอยู ่สัตว์ป่าธรรมชาติ แล้วก็ดินก็เริ่มใช้ได้นะกินอยู่ครับก้อยไข่มดแดงนะก็กินบ่อยอยู ่แม่ฟังคุณมาตินพูดแล้ว อาหารชั้นสูงนะ ฟังคุณมาตินพูดนะคะรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราแต่แนวคิดนี้นะคะในของคนไทยก็หลายคนตอนนี้ทิ้งท้องไร่ท้องนาเข้าไปอยู่กรุงเทพตอนนี้แนวคิดของชาวบ้านคิดว่าส่งลูกหลานไปเรียนกรุงเทพเพื่อส่งเงินมาแล้วก็จ้างให้คนทำนา คือผมเป็นห่วงมากๆนะอนาคตของประเทศไทยถ้าความคิดแบบนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็คิดว่าอนาคตมันจะลำบากแน่นะเพราะว่าผมมาจากประเทศที่พัฒนามานานแล้วนะประเทศอังกฤษนะมันพัฒนามา250 ปีนะสมัยก่อนประเทศอังกฤษมันเป็นชนบทมืดมีแต่เมืองเล็กๆนิดเดียวนะชาวบ้านส่วนมากอยู่บ้านนอกมืดนั่นนะพอดีก็มีอุตสาหกรรมมีโรงงานเมืองก็ขยายขึ้นนะชาวบ้านก็เอาที่ดินไว้กับคุณนายแล้วก็หนีไปอยู่ในเมืองมืดทุกวันนี้คนอังกฤษ 98% อยู่ในเมืองและลำบากด้วยอยากไปอยู่บ้านนอกแต่ภายไม่ได้เพราะที่ดินมันเป็นของคนอื่นมั้งเป็นของคนนายคนแห่งนั่นเราก็ภายไม่ได้นะบ้านนอกอังกฤษมันเหยียบไม่ได้หรอกมันเป็นของเขามั้ งอยู่ในเมืองบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อ ใช่ทุกอย่างก็แพงมั้งคือมันภาพมันยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่าประเทศไทยมันพัฒนาแค่40-50 ปีนะบางคนที่เข้าไปอยู่ในเมืองก็ได้ดีจริงๆนะแต่อีก50 ปีข้างหน้านั่นแหละลูกหลานของเขาก็จะแย่นะปกติยิ่งพัฒนานานเท่าไหร่นั่นมันจะถึงจุดหนึ่งทีพ่อแม่ก็ถึงจุดสูงสุดเนี่ยหลังจากนั้นลูกหลานจะดีกว่าพ่อไม่ได้หรอกมันจะอยู่ระดับเดียวกันและอาจจะลดลงก็ได้นะเพราะฉะนั้นในที่สุดเราอาศัยลูกสองเนินให้เราไม่ได้นะเพราะลูกก็จะไม่ได้ดีเท่ากับเรานะอันนี้คือปัญหามันจะเริ่มเกิดขึ้นตรงนี้แหละ ันยังไม่ทรายเกินไปที่จะแก้ได้ครับ 12ค่ะ คิดว่าสำคัญคนไทยก็ต้องตระหนักในสิ่งที่คุณมีอยู่นั่นนะคนบ้านนอกนะอย่าไปทิ้งบ้านนอกอย่าไปอยู่ในเมืองผมบอกแล้วมีเงินเท่าไรก็ยังจนอยู่ในเมืองถ้าจะรวยจริงๆมันต้องอยู่บ้านนอกให้ได้นะมันที่ผมบอกเมื่อกี้นี่มันต้องได้สังคมดีบ้านนอกสังคมบ้านนอกมันดีสังคมในเมืองมันไม่ได้เรื่องยาบ้าเยอะอาชญากรรมเยอะมีเงินเท่าไรก็ไม่ปลอดภัยหรอกนะเราต้องอยู่บ้านนอกให้ได้นะผมคิดว่า เวลาที่อยู่ในประเทศไทย12ปีนะคะก็คงได้สัมผัสสัมพันธ์กับคนไทยอยากให้คุณมาตินบอกจุดอ่อนและจุดแข็งของคนไทย จุดแข็งก็ง่ายกว่าเยอะอยู่คือคนไทยส่วนมากเป็นคนนิสัยดีใจเย็นมีน้ำใจไม่ทะเยอทะยานเกินไปจุดอ่อนก็เยอะเหมือนกันนะคือที่สำคัญที่สุดคือไม่ภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคือเอาเจ้าก็ภูมิใจอยู่แต่มันไม่พอหรอกคือมิตรพุทธอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำหรอกเอาง่ายๆคือลูกของผมไปโรงเรียนทุกวันนั่นแหละสองโมงครึ่งเอาธงชาติคารบธงชาตินั่นแหละแล้วก็ไม่มีธงชาติไม่มีสามสี่ใช่ไหมมีพระมหากษัตริย์แผ่นดินและศาสนาแต่เด็กๆก็จะร้องเพลงแต่ไหนแต่เขาไม่ค่อยเขาไม่รู้จริงๆว่าไอ้สามเรื่องนี้ก็คืออะไรกันแน่ทุกคนคนไทยทุกคนบอกว่าเคารพนายหลวงแล้วก็ยกมือไหวแต่เวลานายหลวงพระองค์ท่านก็บอกว่าทำชีวิตพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคนไทยส่วนมากก็ไม่เอาจะเคารพนายหลวงแต่ไม่ได้ปฏิบัติทำคำแนะนำของนายหลวงเหมือนกับศาสนาพุทธมันสอนไว้เยอะคนไทยก็เข้าวัดเข้าวาเยอะทำบุญเยอะแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักของศาสนาจริงๆผมคิดว่าแล้วก็เรื่องแผ่นดินนั่นน่ะประเทศไทยมันเป็นประเทศเกษตรกรรมไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมนะคุณมีที่ดินเยอะมีทรัพยากรเยอะมากที่ดินเยอะน้ำเยอะแสงแดดเยอะมันต้องเป็นประเทศเกษตรกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรมนะแต่คนไทยส่วนมากไม่อยากเป็นเกษตรกรอยากเป็นขี้ข้าในโรงงานเฉยๆนะนี่แหละที่ผมบอกว่าเป็นจุดอ่อนนะคือเคารพแต่ไม่ได้ปฏิบัตินะมันไม่พอหรอกมันต้องปฏิบัติด้วยนะถ้าคุณรักประเทศไทยจริงๆนั่นแหละต้องปฏิบัติทำคำแนะนำของในหลวงต้องรักษาหลักการของศาสนาพุทธไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และต้องทำการเกษตรด้วยต้องอยู่บ้านนอกด้วยนะอันนี้แหละคือความภาคภูมิใจจริงๆแหละประเทศไทยมันต้องไม่ใช่แค่พูดเฉยๆมันต้องทำด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคนไทยจำนวนหนึ่งก็มิแต่พูดอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำอะไรเลย คุณ มันทำไมประเทศไทยมันเสียหาย เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงยังไง ก็ผมอาจจะไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ครับแต่ผมจะสนใจคำที่หนึ่งเนี่ยคือพออยู่พอกินไว้ก่อนเนี่ยอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงเป็นทฤษฎีเศรษฐกิจที่ฉลาดมากๆเพราะว่ามันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยชาวบ้านที่ประเทศไทยโชคดีอย่างเดียวคือมีที่ทำกินเป็นของตัวเองเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงไม่ได้บอกว่าชาวบ้านจะมีเงินเยอะไม่ได้บอกว่าชาวบ้านจะมีเงินอกลบพิกับไม่ได้บอกว่าชาวบ้านจะมีเงินสองลูกไปจบปริญญาเอกหรอกเขาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ชาวบ้านอยู่ได้กินอาหารที่มีคุณภาพทุกวันมีงานทำทุกวันมีกลุ่มภายในชุมชนที่เข้มแข็งแก้ปัญหาของชุมชนได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้พูดเรื่องเงินอะไรมากเพราะเงินไม่ใช่ปัจจัยเดียวในชีวิตนะจริงๆมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอะไรเลยนะอาหารทั้งหากนะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ที่ประเทศอังกฤษได้หรือเปล่า ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีใครมีที่ทำกินครับเขาฉะนั้นเขาไม่ค่อยสนใจคนที่มีที่ทำกินมันทำขายอย่างเดียวครับเขาไม่ได้กินหรอกเขาก็ทำขายอย่างเดียวแล้วขายแพงมากด้วยนะเกษตรกรที่อังกฤษมีแต่คนรวยครับเศรษฐกิจพอเพียงมันคนอังกฤษมันทำไม่ได้ครับเพราะเราเป็นลูกจ้างในเมืองครับมันทำอะไรที่จะช่วยตัวเองไม่ได้ครับมันรับจ้างอย่างเดียวครับมันทำไม่ได้มันเหมาะสำหรับประเทศไทยคือประเทศเดียวในโลกนั่นแหละพวกประเทศไทยมันมีที่เยอะและที่มันไม่ได้เป็นของคนรวยเนี่ยมันเป็นของชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดชาวบ้านก็กินอิ่มได้ไม่อดอยากนะถ้าทำจริงๆนั่นแหละเห็นไหมเราเห็นทุกวันนี้เนี่ยผักเยอะมากผลไม้เยอะมากนะทำได้ประเทศไทยดินกีฬายังไงก็ยังปลูกคลองได้นะโอเคป่ะอันนี้มันเรื่องสำคัญนั่นแหละ มันไม่น่าจะมีคนไทยที่อดอาหารได้นะ ฟังข้อคิดของฝรั่งมักจนคนนี้นะคะทำให้คนไทยหลายๆคนก็อึ้งไปเหมือนกันนะคะอยากจะฝากบอกอะไรคนไทยให้แบบว่ายังหลายๆคนนี้อาจจะยังเมาอยู่ยังอยากจะเดินตามฝรั่งอยู ่ก็มันถ้าจะเดินตามฝรั่งก็ต้องเลือกฝรั่งให้มันถูกแน่มันจะเดินตามใครเนาะก็จริงๆก็ไม่ต้องไปสนใจฝรั่งอะไรมากหรอกคนไทยก็แก้ปัญหาของคนไทยนะทำได้นะแค่เชื่อมันในสิ่งที่คุณมีอยู่นะคิดว่าแค่นั้นมันก็พอแล้วนะที่ผมบอกท้องชาตินั่นแหละเบิ้งท้องชาตินะแล้วก็เบิ้งสามอย่างที่มีอยู่หันเลยพระมหากษัตริย์แผ่นดินศาสนาและเข้าใจลึกๆเขาไม่ความอะไรแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็อยู่ได้นะมันแค่นั้นจริงๆนะผมคิดว่ามันไม่ยากนะถ้าเรารวมช่วยกันคิดนะแค่นั้นหาของดีๆประเทศไทยมีของดีๆเยอะมากนะอย่าไปคิดว่าที่อื่นมันดีกว่าสำคัญที่สุดเลยอย่าไปคิดว่าที่อื่นมันดีกว่านะ ถามอีกนิดนึงว่าคุณมาตินเข้าใจว่าศาสนาพุทธเนี่ยดียังไง ก็มันเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลครับมันแล้วก็เราต้องรับผิดชอบเองนั่นนะการกระทำของเรานะหลีกเลี่ยงกรรมไม่ได้ใช่ไหมทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงของโลกนั่นนะใครๆก็รู้นะมันเป็นศาสนาที่เน้นให้เราทำเราต้องทำเองนะไม่ได้ยกใครคนอื่นมาทำให้นะเราทำดีก็ทำก็รับถ้าเราทำไม่ดีเราก็ต้องรับเองนะผมคิดว่ามันดีนะแต่ศาสนาพุทธหลักการมันเยอะแล้วมันเหมาะสำหรับบ้านนอกนะมันเหมาะสำหรับธรรมชาติคือศาสนาพุทธมันสอนให้ธรรมะก็คือธรรมชาตินะมนุษย์มันเพียงแค่ชิ้นหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นเองนะเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะและอยู่แบบไม่เอาเปรียบกันนะจึงจะอยู่ได้เหมือนคนอีสานนะสมัยก่อนก็อยู่กับธรรมชาติได้นะไม่ได้เอาเปรียบนะเขาก็กินแย่บ้างกินขี้กับผอมบ้างแต่ไม่ได้เอาไปขายนะแต่ทุกวันนี้เขาก็เอาทุกอย่างไปขายนะอยู่กับธรรมชาติไม่ได้นะถ้าเราเอาหลักของศาสนาพุทธจริงๆแล้วน่าจะอยู่กับธรรมชาติได้ไม่ทะเยอทะยานเกินไปนะมักน้อยสันโดษเขาว่าอย่างนั้นนะมักน้อยสันโดษชีวิตมันไม่ยากหรอกถ้าเราอยากร่ำอยากรวยมันวุ่นพูดหัวหัวมัน นี่ถูกใจหลายคนนะ ครับก็คิดว่าศาสนาพุทธมันดีมากครับดีมากแต่เมื่อที่ผมพูดเมื่อกี้นี้มันต้องเอาจริงๆนั่นแหละมันต้องปฏิบัติจริงๆหน่อยจึงจะได้นะจะเข้าวัดเข้าวาแล้วก็จุดเทียนเฉยๆแล้วก็แบบนั้นไม่ได้หรอกมันไม่มีประโยชน์หรอก ต้องนำคำสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติให้ได้จริงๆค่ะช่วงท้ายนี้ก็ถือโอกาสนี้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังนะคะที่ต้องการจะร่วมซักถามคุณมาตินก็เชิญได้เลยค่ะ อยากถามคุณมาตินฮะฐานะเป็นฝรั่งไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนเลยเห็นว่าออกมาอยู่กับเมียที่บ้านนอกนี่อะไรฮะเป็นสาเหตุทำให้คิดว่าทำแตงโมแล้วมันจะดีครับ ก็แต่ก็เนี่ยความคิดมันยังไม่ได้เปลี่ยนนะยังคิดว่าชีวิตมันคือเงินนะอันนี้คือปัญหานะถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนจากความคิดตรงนี้เลยชีวิตมันจะยากตลอดที่ผมปลูกแตงโมแต่แรกยังไม่ได้คิดเรื่องอาหารไม่อยากกินหรอกอยากขายอย่างเดียวอยากได้เงินอย่างเดียวนะอันนี้คือปัญหานะการเกษตรมันยากอยู่แล้วนะชีวิตมันยากอยู่แล้วถ้าเราทำให้มันง่ายขึ้นได้ถ้าเราเลิกคิดในสิ่งที่ไม่เหมาะนะเราเริ่มคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์หน่อยการเกษตรมันเริ่มง่ายขึ้นสำหรับผมเพราะผมเลิกคิดเรื่องเงินผมอยากคิดเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องอาหารบ้างเรื่องอนาคตของลูกบ้างแทนที่จะคิดแต่รายได้อย่างเดียวนะบางครั้งมันอาจจะฟังยากหน่อยนะเกษตรกรจำนวนบกหนึ่งจะบอกว่าไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้ก็จริงอยู่นะแต่จริงๆชีวิตอาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้นะผมยังคิดอยู่แหละไอ้วันนั้นที่ผมปลูกแตงโมนั่นนะขาดทุนไป30,000 กว่าบาทนะจริงๆ30,000 กว่าบาทอยู่ได้1 ปีนะนั่งเฉยๆเรากินวันละ100ก็ได้ แต่ผมใช้อาทิตย์เดียวก็มัดจ่อยเลยนะแต่ผมบอกแล้วโง่แล้วก็อยากได้อะไรมากเกินไปนะถ้าเราอยากได้อะไรน้อยๆในชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะผมคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่สำหรับการเกษตรสำหรับเกษตรกรแต่สำหรับใครก็ได้นะถ้าเราไม่ทะเยอทะยานเกินไปชีวิตมันก็ง่ายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะทุกวันนี้ก็ผมอยากยังปลูกแตงโมแต่อยากปลูกเย็นนะเพราะว่าถ้าเราไปสื่อมันมีแต่สารพิษนะก็อยากปลูกไว้ให้ลูกเย็นเฉยๆครับแต่ไม่ต้องไปทุนเงินถึง30,000 บาทนะ สัก30บาทก็พอแล้วนะถ้าเป็นช่วงที่ผมแบกอิฐนะที่ผมโบกวันหนึ่ง 3,000 รัฐบาลก็กินเรียบ 1,000 อยู่แล้วอันนี้เขาเก็บไว้นะช่วงที่ผมแก่นะผมก็เบิกเงินได้นะแต่มันเนื้อนิดเดียวนะคนแก่ก็ลำบากมากลำบากมากๆที่อังกฤษนะถ้าไม่ได้เก็บเงินไว้เยอะส่วนตัวด้วยนะคนแก่ลำบากมากๆอย่าลืมนะคนแก่ไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานนะคนแก่อยู่คนเดียวอยู่ในบ้านพักคนชราหรืออยู่ในบ้านของเขาเองอยู่คนเดียวรัฐบาลมันก็ต้องเอาเงินให้เขาเงินที่เขาเก็บสมัยที่เราทำงานนะรัฐบาลจะเก็บเงินไว้ให้แล้วก็เอาคืนทีหลังนะแต่เงินมันไม่พอที่จะอยู่ได้ครับกินอาหารคุณภาพต่ำๆนะอากาศหนาวก็คนแก่เสียชีวิตอากาศร้อนคนแก่ก็เสียชีวิตนะเพราะไม่มีลูกหลานดูแลนะครับ ครับผมสงสัยอยู่ครับคุณมาตินมาอยู่เมืองไทยนี่ได้ศึกษาในทางวินัยหรือเปล่าครับถึงทำไมถึงเก่งกว่าคนไทยครับ จริงๆก็ผมไม่เก่งครับคุกมากๆครับจริงๆถือว่าไม่เก่งหรอกแค่บางครั้งถ้าเราเห็นอะไรมันดีนะเราอยากมีส่วนร่วมนะเราอยากให้อยู่อยากอยู่ที่นี่นะพูดง่ายๆผมอยากอยู่บ้านนอกนะผมอยากเป็นคนบ้านนอกผมทำไม่ได้หรอกเพราะผมเกิดอยู่ที่อื่นนะแต่เราพยายามหาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตในบ้านนอกและส่วนสำคัญของสังคมบ้านนอกนะผมถือว่าศาสนามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะผมเชื่อว่านายหลวงพระองค์ท่านเป็นผู้นำที่สำคัญมากๆสำหรับประเทศไทยผมถือว่าการเกษตรเป็นอาชีพที่สำคัญมากๆสำหรับคนไทยนะถ้าเราจะมีส่วนร่วมในสังคมเราน่าจะพยายามเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นได้และน่าจะพยายามประยุกต์ใช้เท่าที่เราทำได้นะจริงๆผมไม่เก่งเลยนะปกติผมมีปัญหาเยอะตลอดชีวิตนะผมไม่เก่งเลยนะแต่ทุกวันนี้ผมมีความสุขมากๆนะจริงๆมีความพอใจในชีวิตแล้วก็บางครั้งก็อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตของผมนะเพราะจริงๆผมไม่ต้องไปทำอยู่แบบนี้ก็ได้นะผมก็กลับไปอยู่กรุงเทพก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาก็เสนองานให้ผมเดือนละ65,000แต่ผมไม่ทำหรอกนะเพราะผมมีความสุขกับชีวิตแบบนี้มีความสุขกับชุมชนเล็กๆชุมชนเกษตรชุมชนศาสนาพุทธอยู่ในอีสานนั่นนะผมก็มีความสุขแล้วก็คิดว่าเราไม่ต้องไปแกงอะไรมากหรอกธรรมดาธรรมดาก็ได้ครับมันดีอยู ่ขอบคุณมากครับที่ดีกว่าคนไทยหลายๆคนไทยหลายๆต้องรู้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่เขายังไม่มีความสำนึกอย่างคุณมาตินนะครับขอบคุณมาก อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเห็นตั้งแต่วันเกิดใช่ไหมไปโรงเรียนอายุ5ขวบก็เริ่มแต่อาจจะเคยชินอาจจะเฉยไปหน่อยนะแต่สำหรับผมมาจากประเทศที่มีแค่คนอังกฤษแค่ 5% ที่นับถือศาสนาแค่ 5% เท่านั้นศาสนามันไม่มีประโยชน์ที่อังกฤษนะราชวงศ์ที่อังกฤษแทบจะไม่มีใครสนใจแล้วและการเกษตรมาใช้อาชีพของชาวบ้านเพราะฉะนั้นเราไม่มีธงชาติแบบนั้นแต่เวลาผมเห็นธงชาติไทยผมคิดว่าไอ้มันน่าสนใจนะ แล้วคุณมาตินเนี่ยทำนาประสบผลสำเร็จไหมคะหรือว่ายังซื้อข้าวอยู ่ แล้ว ยังซื้อข้าวอยู่ครับเพราะที่ทำนาก็ไม่เหลือครับขุดโบเยอะครับขุดโบเลี้ยงปลาเยอะ ซื้อข้าวกินอยู่นะคะก็ใช้เงินอยู่นะคะ ก็ยังใช้ยังใช้เงินอยู่เหมือนกันครับ นะคะแล้วขอถามว่าเวลาเปิดเทอมเนี่ยหมดเยอะก็ต้องยังจะต้องมีเงินสำรองอีก ม ี คร ับ ก็มีเงินจากการเกษตรบ้างมีเงินจากกิจกรรมอื่นบ้างครับแต่อยู่บ้านนอกก็ไม่ได้ซื้อหนังสือหนังสืออะไรยากครับเปิดเทอมก็ซื้อ2ตัวแค่นั้นแหละมันก็ไม่ยากหรอกดินสอ2อันพอเข้าไปโรงเรียนบ้านนอกครับก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากครับ แล้วทุกวันนี้มีผักหลากหลายมั้ยคะผักโต ช่วงนี้ก็แต่ก่อนช่วงหน้าหนาวก็มีผักเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีครับเพราะเพิ่งจะเอาดินมาทำทีที่ผมจะปลูกแปลงผักใหม่ครับ ทุกวันนี้ทำเกษตรอย่างเดียวหรือว่ามีงานออกทำนอกบ้านออก มีภายแบบนี้ก็ภายบอยอยู่แล้วก็พอดีก็อ่านภาษาไทยได้ครับมันจะมีคนมาจ้างแปลภาษาให้แล้วก็บางครั้งก็เป็นลามครับก ็ มีฝรั่งมาดูงานเยอะผมก็จะเป็นลามให้เขาครับ ค่ะฟังชีวิตของคุณมาตินนะคะก็คงจะพอสรุปได้นะคะว่าชีวิตของคุณมาตินเป็นชีวิตที่ไม่ทะเยอทะยานเกินไปชีวิตที่ไม่ทะเยอทะยานเกินไปคือชีวิตที่มีคุณภาพนะคะถ้าหากว่าเราไม่อยากได้อะไรมากเกินไปชีวิตมันก็ง่ายแล้วก็พยายามทำชีวิตให้ง่ายค่ะคือทำอย่าให้มันสับสนมากเกินไปอย่าให้ลำบากเกินไปแล้วก็พยายามรักษาสิ่งที่ดีแล้วก็อย่าเชื่อฝรั่งมากเกินไปนะคะนี่เท่าที่จับได้จากการที่คุณมาตินบอกให้กับพวกเราได้รู้นะคะ แม้ว่าชีวิตคุณมาตินจะเติบโตมาจากระบบของทุนนิยมค่ะแต่ว่าแนวคิดก็แปลกแยกอย่างสิ้นเชิงนะคะเป็นแม้ว่าจะเป็นชาวอังกฤษแต่มุมมองและก็ความเป็นไทยกับเฉียบคมยิ่งกว่าคนไทยหลายๆคนนะคะ12ปีที่หล่อล้อมให้ฝรั่งคนนี้เป็นคนไทยค่ะในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านตบมือเป็นกำลังใจให้กับฝรั่งมักจนคนเฮกเรียกคนนี้ค่ะ ครับขอบคุณครับ